Middernacht, het is nu maandag 12 november. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Bij een schietpartij tijdens een kickboxgala in Zijtaart bij Veghel is één dode gevallen. Ook is er een zwaar gewonde. Er zou niet alleen op het gala zijn geschoten, maar later ook op het Marktplein in Veghel. De schutter of schutters zijn gevlucht. Zes ambulances en een traumahelikopter gingen naar het dorpshuis, waar het evenement The Battle of Zijtaart werd gehouden. Er waren zo'n 300 bezoekers. Volgens plaatselijke media ging er aan de schietpartij een opstootje vooraf. Twee mensen zouden ruzie hebben gekregen waarbij stoelen door de lucht vlogen. En daarna zou een man een pistool hebben getrokken. De politie heeft een aantal mensen in Zijtaart en Veghel opgepakt, maar hoeveel is niet bekend. Het Griekse parlement heeft ingestemd met de begroting van volgend jaar. Ook het laatste deel van de begroting is nu goedgekeurd, waardoor er in 2013 wordt gesneden in pensioenen en salarissen. Maatregelen zijn nodig om Griekenland in aanmerking te laten komen voor een nieuwe Europese lening van 31 miljard euro. In Athene zijn afgelopen dag duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren, maar inmiddels is de rust op straat teruggekeerd. Van alle huishoudens in Nederland gaat 14% er de komende jaren 5 tot 10% in koopkracht op achteruit. En 3% van de huishoudens gaat er meer dan 10% op achteruit. Staat in berekeningen van minister Asscher van Sociale Zaken. De minister relativeert het belang van de cijfers. Volgens Asscher zijn zulke cijfers erg onzeker, omdat ze de komende jaren beïnvloed kunnen worden door economische ontwikkelingen. In Kampen zijn twee personeelsleden van een bistro neergestoken bij een ruzie bij het afrekenen. Ook een van de belagers raakte gewond. Die man is opgepakt. De rest van de ongeveer 5 man die ruzie maakten is op de vlucht. Over de toestand van de medewerkers van de bistro in Kampen is niets bekendgemaakt. Dan het weer. Vannacht wisselend bewolkt. Koelt af naar zo'n 3 graden. Komende dag begint grijs, daarna af en toe zon. Het is dan zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij Echte Janne, de radioshow van Poont. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld bij het geluid heb je niet op echtejanne.nl, want de camera is een stuk, maar de hashtag op Twitter is nog steeds Echte Janne. En je kunt natuurlijk inbellen voor het Echte Janne radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121 en ik haal 800-1121. En natuurlijk voor wat een geleuter in de stelling van vanavond is, het wordt tijd voor een echte rechtsribelare partij in dit land, Jan. Zo is dat, Jan. Een Echte Janne, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus zeg jij dat columnisten zelf mogen bepalen wat ze schrijven. En dat de hoofdredactie zich daar niet mee wenst te bemoeien. Maar omdat iedereen boos is over smakeloze column van Luc Koeman in de Metro, bied je toch je excuses aan. En haal je het stukje er weer af. Zoals hoofdredacteur Robert van Brandwijk van de Metro. Dan ben je een ontzettende Jan, Jan. Dat dacht ik wel. Laten we nog even kijken wie deze week meer een echte Jan of Johan is geweest. Jan! Ja. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Nou ja, daar is hij weer, Mark Rutte. En de manier waarop ik ermee ben omgegaan deze week was niet de meest briljante manier. Dat geef ik ook een minuut. Nou, meneer Rutte is door de knieën gegaan voor de achterban van zijn partij. Dus eerst een niet doorberekend plan goedkeuren, dat eindeloos verdedigen. En als de peiling een halvering van het aantal zetels laat zien, ja, de bittere pil weer intrekken. En de verlaging van de inkomensafhankelijke inkomstenbelasting, wat staat er hier allemaal? En de verlaging van de inkomstenbelasting kwijtraken. We kunnen veel van Mark zeggen, maar onderhandelen kan hij niet. En dan kan hij voor geen meter. Jan, kan hij onderhandelen? Nee. En toch knap dat hij zijn vrouw toegeeft. Wat maken toch we er nou van? Dat je wekenlang zegt inkomensafhankelijke zorgpremie helemaal top, niks aan het handje. En dat je uiteindelijk zegt, nou, was toch niet zo handig. Knap, hè? Niet? Zettende, Johan. Tjonge, jongen. En ik begrijp dat nu Badr Hari vrij is, krijg ik hem? Ja, veel plezier. Nou, kom maar, Badr Hari. Ik vraag hier eigenlijk om een laatste kans. En ja. U ziet me echt hier nooit meer terug in een nieuwe zaak. Ik wil gewoon weer graag aan het werk. Daar komt het eigenlijk op neer. Jan, ja. Wel de tekst lezen die er staat, hè? Ja, dit is geschreven door Jan Roos trouwens. Badr. Nee, hoor, Badr! Badr! De Marokkaanse loper is vrij, ondanks dat zijn proces nog moet beginnen. Dat betekent dus dat de vechtmachine waarschijnlijk een heel klein lichtstrafje gaat krijgen. Want de rechter was ongetwijfeld gevoelig voor de argumenten van de advocaat van Hari. Dat meneer niet kon trainen in de baaiers. Dat zijn mannenbosjes eraf zouden slinken. En dat die gevechten misliep. Dus blijkbaar kom je tegenwoordig op vrije voeten, Jan, als je kunt aantonen dat de vrijheidsberoving die je na een direct wordt opgelegd, je vrijheid berooft. Dat is raar. Maar goed, Badr kan zich weer heerlijk uitleven op Estelle Jan. Ja, Estelle, die kan herstellen. Maar wat is Badder Jan? Nee, enorme Jan als hij vrij is, is het altijd een held, hoor. Ja, precies. Badder, als je dit hoort, we zijn fan. En, ja, hoor. En als we je tegenkomen in de kroeg, wil je een biertje? Guusje Toorst. De manier die nu gekozen is, daarvan zou je kunnen zeggen uithuilen en opnieuw beginnen. Uithuilen en opnieuw beginnen. Het is nog niet te geloven. De wandelende glasbak van de PvdA wreef het falen van Rutte nog maar eens in. Ze noemden het een meesterset van de PvdA dat de VVD nu moest inleveren en moest nivelleren via de belasting, omdat ze de inkomensafhankelijke zorgpremie keutel moesten intrekken. Ja, dat is in de open mond van de VVD roeren. En daar hebben de sociaaldemocraten helemaal gelijk in. Inderdaad. Je hoort mij dus hier een PvdA gelijk geven. Slim gedaan. Hoe vind je dat? Huus! Dus Guusje Toorst is bij deze. Hé, hey Jan. Wel, nee, natuurlijk niet. Johan, alsjeblieft, hou op. Gaan we, Jan. Barack Obama. No, Barack Obama, zeg. Barack Obama. Ja. Barack Obama. Barack Obama, zo heet hij eigenlijk. En jawel, hij heeft gewonnen. Heel links Nederland zat te juichen en te springen en te dansen. Natuurlijk best een aardige peer, die Obama. Maar vragen wij ons dan toch af, wat heeft hij nou daadwerkelijk de afgelopen 4 jaar voor hope and change gebracht? Anyway, toch wel heel knap. Hij komt toch bij het selecte korps van mensen die 2 keer is gekozen tot president van de Verenigde Staten. Jan, en dan ben je dus een Jan. Dan ben je een ongelofelijke Jan, of niet Jan? Ja hoor, ik heb hem dicht gepraat, hè. Heb je het? Nee, ga maar. Ah, je hebt gelijk. Echte Jan, of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Je hebt Peter R, de R, de V van de FV. Je hebt Jon van de H. Maar wij hebben Bas van Hout, misdaadverslaggever van Panorama. En intieme kenner van de onderwereld en zijn bekendste bewoners. Een daverend welkom voor onze hoofdgast van vanavond. Crime-kenner Bas van Hout. Ja, die Bas. Welkom, Bas. Alles goed? Ja, ja, eigenlijk wel. Ik ben nog aan het bijkomen van jullie intro. Nou, je bent niet de enige, hoor. Je zit ook nog boord. Weet je dat je heel erg met je voet stampt? Ja, dat weet ik. Ik moet een beetje wat is dat? Is dat ritme? Dat is ritme. Alles gaat hier op ritme. We gaan het eerste blokje, nemen we eventjes de actualiteit met je door. Goed. Doden bij de schietpartij bij kickboxschala, de Battle of IJstaart, wat was het? De Battle of... Zacht. Iets met de taart. Ja, maar reizenkool. Nee, weet ik niet meer. De Berg of Zijtaart. Zijtaart, dat was het, ja. Ze staan wel op de kaart. Dus ze staan in één keer op de kaart. Maar er gaan veel verhalen natuurlijk over die kickboxgala's. Is het nou zo'n crimineel zootje? Of hoe zit dat? Nou, het zijn geen doorsnee Nederlanders die daar naartoe gaan. Maar Zijtaart, ik weet niet, ik kan me daar niets bij voorstellen. Nee. Bij een kickboxgala in Zijtaart. Nee, dus ik denk dat het gewoon de burgers zijn die waar toevallig 2 mensen met een pistool hebben gezeten. In Zijtaart. En dan gaan schieten. Denk je dat het toevallig is? Ja, maar net in het nieuws hoor je het toch ook. Was er ook weer een of andere bistro. Hadden ze ruzie gekregen over de rekening. Liggen er ook weer 3 te bloeden op straat. Nee, maar wacht even. Er hing iets in de lucht hier. Nee, maar wacht even. Ja, hè? Heb jij ook het gevoel, hè? Ik ook, hoor. Nee, maar de burgemeester van Amsterdam die heeft gezegd... we gaan die vechtgalas niet meer organiseren. Ja. Want dat is een soort clubhuis voor de criminelen hier in Nederland. Ja, dat is overdreven. Kijk, als je om de ring gaat kijken, dat zijn hele dure tafels. Die zijn alleen voor de welgestelde. En dan is dat meestal toch wel... Het zijn mensen met zo'n neus. Dus, het zijn boeven. Ja, dat zijn wel boefjes. Maar je hebt natuurlijk ook welgestelde... Maar er zitten ook natuurlijk mensen die graag gezien willen worden. Die gewoon veel geld hebben en dat leuk vinden om daar te zitten. Ze zijn niet alleen boeven. Ben je er wel eens geweest? Vaak. En maar zeggen, hey Piet, hey Joop, dat is zeg maar een soort conventie. Wie is wie en mensen willen daar gezien worden. Maar conventie van criminelen? Van mensen die heel erg geïnteresseerd zijn in een beetje dat grijze circuit. Dat snap ik dan niet. Als je nou toch, ik ben geen crimineel, nog niet, hè. Maar als je dan crimineel bent, is het dan niet logisch dat je nou net niet gezien wil worden? Nee, zou je denken, toch? Dat zou ik ook denken, ja. Maar dat is toch niet zo. Het is daar wel ons kent ons. En het is een... je hebt er ook boekwerken van. Hè? Als je daarin staat, dan betekent je iets in de wereld. Nou, als je daar op zo'n gala bent en je hebt een tafeltje... en volgend jaar zit je weer op de tribune... dan zie je ongeveer wat de welstand is van de mensen die daar rondlopen. Maar is het niet dat daar eigenlijk alleen maar het ordinaire kruimelspul zit? Nee. Er zitten best wel hele getapte en rijke jongens, hoor. Maar wat Jan net zegt, dan is het toch juist wel lekkerder dat iedereen denkt van, Joop heeft een autohandel en dat je dan een enorme kokenboef bij bent. Maar dat je, als je daar gaat zitten, dan zeg je van, jongens, ik ben een boef. Het is ook onbegrijpelijk, maar het is ook geweldig voor de observatiediensten om daar met een camera vanaf de tribune die tafeltjes. En dan zie je ook meteen de samenstellingen van de groepen. Dus ja, het is een ideale plek om te observeren. Maar zeg je er nou eigenlijk ook mee van, eigenlijk weet iedereen alles wel? Jawel. Alleen bewijzen is moeilijk, maar iedereen weet precies wie het is. Dat is precies wat je zegt, ja. Er zijn geen geheime boeven? Nee, eigenlijk niet. Nee. Dus de hele slimme jongens, die zitten helemaal in de luwte, laten zich nergens zien, doen ook niet aan criminaliteit of aan geweld of opvallen. Geen opvallende auto's, rijden in een simpel autootje. En die tellen hun winst lekker ergens in een ver buitenland. Maar dat zijn de echte grote jongens. Ja, de slimme jongens in elk geval. Ja, want als je met je gouden Rolex zit te schudden bij zo'n kickboxschaal, is het wel een beetje dat je denkt, jongen. Luister, er is 20 miljard te verdelen elk jaar. Even in Nederland. Give or take a little, weet je, in Nederland. 20 miljard. Dat is best veel. Er wordt enkele tientallen miljoenen worden teruggehaald door de Plukse wetgeving. Dus de rest dat is een taart en die wordt verdeeld elk jaar weer. Dus er zijn hele slimme mensen die gewoon niet gepakt worden. Maar is het dan ook dat je juist daar gaat zitten met al je rijkdom, maar met ook een soort van middelvinger naar de politie? Van, nee. Zit ik nog steeds, pik? Het is status. Het is echt wel ego om daarbij te zijn. Sommigen vinden het kickbox helemaal niet leuk. Maar ze vinden de entourage geweldig. Ze vinden het ook leuk om een mooie prijs uit te reiken in de ring. Oh, weet je, dan heb je het helemaal gemaakt. En van champagne bestellen, een grote fles champagne voor die boef naast je, waarvan je weet dat hij niet zoveel geld heeft om zo'n fles terug te geven. Dat werk. Maar het zijn dure tafels. Doe ik ook altijd in het café, doe ik dat. Precies, ja. En dan met een biertje. Kom je ook wel over, ja. Als een schalen Hans. Ja, wat een leuke avond dit. Ik had hem gelijk al in de gaten. Over schalen Hans gesproken. Wat vind je van die inkomensafhankelijke zorgpremie, waar de VVD nu van zegt, laten we het toch maar niet doen? Zolang ik hem niet hoef te betalen, vind ik alles best. Ja, maar nu word je via de belasting alsnog in de poepert. Ja, het zij zo. Als het collectief is, vind ik het best. Collectief genaaid, dat is precies, prima. Ja. Nou, weet je wat ik heb hiermee? Is dat je. Kijk, we weten al dat we sinds we geboren zijn dat de Belastingdienst je gaat pakken. Ja. En dat is zo in het land. En als je dan wat meer verdient, dan word je extra genaaid. Dat weet je toch? Ja, dat het wel bekend is dan. En nu willen ze dat dan. Dat wilden ze dus via zijn zorgpremie doen. En dan zeg je, ja, ben je nou allemaal. Ik word genaaid door de belasting, niet door de zorgpremie. Ik spreek dus van de week een man, Jan. En die zegt, weet je wat ik nou zo erg vind? Nou. Turkse Nederlander, die wil goed geld verdienen, die jongen. Oh, leuk. En die zegt, weet je wat ik. Hij zegt, is het nou heel raar dat ik verwacht dat mensen dankbaar zijn? Oh, bedoel je mensen met een uitkering? Ja, die had zoiets. Hij zei, ik vind het allemaal best. Ik betaal werkelijk. Kom, de man heeft echt geld verdiend. Mooi bedrijf. Echt geld, serieus geld. Met jij en ik, schijntje betalen wij vergeleken met deze jongen moet aftikken elk jaar. En die zei, het enige wat me zo stoort is dat er nooit iemand die zegt, god, dank je wel. Oh, met een bijstand uitkeren of een speciale jas aan hebben en dat ze dan moeten buigen als je voorbij heel komt. Heel zijtaart, weet je wel. De equivalent van de hele bevolking van zijtaart leeft ongeveer van zijn belastingcenten. Oh, ja. En een half land. Zijtaart wordt een running gag, hè? Vanavond is het deze tijd. En het grappige is, ik keek hem aan, Jan, in dat busje in Istanbul waar ik met hem reed. En ik dacht, verdomd, eigenlijk is dat wel raar. Dat er gewoon iemand een keer zegt, jongens, Jan, Roos, dankjewel. Nee, maar je hebt sterke schouders, pik, dus je moet lijden. Ja, dat de mensen wel heel kwaad zitten op de Twitter. Ze zeggen, die stomme rijke kloot, ook wel, die zijn geld niet krijgen. Straks wil hij er zelf wat van kopen. Straks wil hij zelf iets voor zichzelf kopen. Bas, vind jij ook dat arme mensen ons dankbaar moeten zijn voor de uitkering en de zorgtoeslag en de huurtoeslag en alle andere toeslagen? Wauw, dat is een heftig. Nou, vraag het gewoon even. Ja. Ik vind wel dat, hoe heet die? Ik vind het lastige. Moet je dankbaar? Nee, eigenlijk niet. Nou, vroeger als je dan geen geld had, hè, en dan zei je van, dan ging je naar de sociale dienst. Joh, ik heb geen geld, joh. Mag ik een fiets? Dan kreeg je een fiets met een plaatje. Ja. En dan stond er gewoon een plaatje. Dit is eigendom van de gemeente. En dan wist je, hey, die heeft een fiets met een plaatje. Nou, dankbaar niet, maar ik denk wel dat je, dat je wel, ik kom er niet meer uit. Is het de mentaliteit dat iemand anders zijn geld, jij zit daar maar in die loopgraven van die criminele toestanden, elke dag fluiten de kogels om je oren voor het salarisje bij de Panorama. En dan, denk je, en dan komen ze bij en ze zeggen ze... Bas, ik wil de helft, want ik heb er ook recht op. En die mensen zitten helemaal niet in de loopgraaf. Ja, maar met de kogels om mijn oren fluiten. Ik heb genoeg, jullie hebben ook genoeg. Dus ik heb zoiets van... Genoeg? Ja. Moet je kijken naar die manke, die ranke ingevallen kopjes voor ons. Ja. Ik heb honger. Oh, ja, maar zolang jij nog champagne kunt uitdelen in de kroeg bij jou om de hoek... dan heb ik zoiets van, het zit wel goed met jou. Nou ja, we weten hoe de wind waait vanavond hier. Hey, trouwens, over criminaliteit gesproken. Pieter Heelhorst... Zo, ja, de Volkskrant columnist, niet zo'n hele goeie vind ik hem overigens. Die is opeens wethouder in financiën in Amsterdam geworden. Ja, heel apart. Ja. Dat is hoe vind je dat? Ja, heel apart, maar hij zal wel kwaliteit hebben. Bestuurlijk niet, want dat weten we niet. Nee, oké, maar hij zal op de een of andere manier toch kwaliteit hebben. Want word je toch niet gekozen? Nee, maar het is toch idealist in de studie. Ja, maar het is toch nepotisme tot en met. Ja, maar zelfs dan moet je toch iets kunnen. Maar je woont in Amsterdam? Ik woonde in Amsterdam. Nou, je woont in Amsterdam. Daar komt dus nu een wethouder financiën van de hoofdstad. Dat is best wel een post. Maar misschien zijn ze blij dat hij weg is als columnist. Dus als, if you can't beat him, join him. Of let him join you. Nou, ik denk namelijk dat de Volkskrant al heel lang geleden gejoined is bij de PvdA. Nee, hoor. Maar je bent doodknuffelen, zoiets, hè? Nee, maar het is er niet te geloven. Want Pieter Broertjes, die hoofdredacteur, die zit hier nu in Hilversum burgemeester te spelen. Gaat ook uit goed. Het niets. Gaat ook heel goed, gaat dat. En die gozer die schrijft van die waardeloze columnpies. En die is nu ook uit het niets wethouder. What next? Sylvia Witteman met die dikke togens burgemeester van Den Helder of zo? Zei ik dat nou over Sylvia Witteman? Het is niet handig, hè? Jij wil nog verder in het columnistenwezen, ja, toch? Dat was toch? Jij zegt toch, die plek van Heelhorst is voor mij, hoor ik je dat nog zeggen. En wat ga je nou doen? Dan ga je de vrouw van de hoofdreden hubbelen. Dat is niet slim, als je dit hoort, Sjil, valt allemaal hartstikke mee. Poonnieuws was deze week weer lekker bezig. Die heeft namelijk laten zien dat Lodewijk Asscher, nu we toch over de PvdA, met zijn wallenbeleid niets, maar dan ook niets voor de dames heeft gedaan, behalve ze op straat geduwd. Wij hadden namelijk Danny Goos, onze verslaggever, op straat. En de ene na de andere dame liep daar gewoon te tippelen in de hoerenbuurt. Weet je nog? Meneer Asscher die ging de vrouwtjes redden van de vrouwenhandel. Ja, de ramen en de ramen sluiten opkopen en goedkope boutiques inpleuren. Want die hoertjes die hebben het slecht. En Lodewijk ging ze redden. En nu lopen ze op straat te tippelen voor twee tientjes. Voor twee tientjes, Jan! Nu gaat Pieter Heelhorst ze redden. Wat vind jij daar nou van? Wat is je vraag? Over nou, welke dat dus Lodewijk Asscher de hoertjes ging redden en die staan dus nu op straat. Ja, maar kijk, ik ben opgegroeid in de Wallenbuurt. Het was allemaal een zelfregulerend gebied. En er moest wel wat gebeuren. En dat is gebeurd. Maar je kunt de mentaliteit daar niet veranderen. Die moet je ook zo gewoon laten. Het is een status aparte. En als je dat probeert te reguleren zoals hij dat probeerde... dat gaat niet werken, dat lukt niet. Nee, maar hij zegt door vrouwenhandel. Nou, daar zijn we allemaal tegen als het goed is. Ja, oké, maar dat was al niet aan de orde achter die ramen. In ieder geval niet in zijn algemeenheid. Natuurlijk zijn er excessen. Maar zoals het werd geportretteerd, was het niet. En ik heb toevallig een tijdje geleden heb ik een hele grote reportage over gemaakt. En die mensen die daar dus, zeg maar, die bedrijven runnen... die hebben er zelf alle belang bij om dat niet te laten gebeuren. Anders zijn ze hun vergunning kwijt. En het is nu zo rigide geworden dat het niet meer werkbaar is. Ze mogen niet eens meer uit de buurt van hun kasten weg. Ik wil geen lans breken voor bordeelhouders of wat dan ook. Ik bedoel, het is niet echt mijn ding, prostitutie. Maar het is nu doorgeschoten. En het is goed zo. Het is goed dat hij naar Den Haag is en dat de wallen blijven zoals ze waren. En daar moet je ook verder niet aan komen. Nou ja, maar het probleem is natuurlijk dat meneer Asscher zei van... het is helemaal niet goed wat daar gebeurt. We gaan die vrouwen redden, dat is punt één. Ja. Toen heeft hij voor tientallen miljoenen belastinggeld... heeft hij pandjes opgekocht, zodat die hoeren daar eruit trokken... Daar zitten nu boutiekjes in waar geen hond heen gaat. Waarom ga je naar gekocht, het waren maar, ook geen goedkope pandjes. Nee, er is tientallen miljoen. Er is vraag en aanbod. Nee, maar niemand gaat naar een boutiekje op de oude Zuid-Voorburgwal. Want daar ga je niet voor naar een boutiekje. Daar ga je voor naar de hoertjes. En diezelfde hoeren die hij ging redden, die staan nu op straat te toureren. Maar stel dat er 500.000 hoerenlopers in Nederland zijn. Die hebben allemaal, die moeten ergens terecht. De kwak moet eruit. Dus je kunt wel zeggen, we gaan al die bordelen sluiten. Maar dan gaan niet werken. Dan gaan ze toch, op de een of andere manier gaan ze iets vinden om aan hun trekken te komen. Dus het is niet realistisch. Ja, maar die meneer is dus wel nu vicepremier. Ja, maar ja, die dus niet realistisch is. Maar het verplaatst zich. Want die vrouwen die naar Nederland komen en daar de hoer willen spelen, die gaan het toch doen. En dan krijg je dus weer excessen in achterkamertjes of op parkeerterreinen. Maar dat had iedereen toch aanzien komen. En dit is de man die is nu vicepremier van het land. Het is niet realistisch. Hij staat daar niet in de realiteit. Ja, dat is toch heel erg. nou ja, misschien doet hij het in Den Haag beter. Goed, nou. Jan, even verder, denk ik. Ja, Bas, we praten straks een beetje verder. Dan gaan we eventjes je vakgebied in. Ja, heel goed. Want met deze show bestaat uit diverse onderdelen, waaronder het navolgende. Want altijd is hij ziek, zwak of misselijk, maar voor een mening komt hij nog uit zijn graf kruipen. Hier is La Vie en Rose. Mooi, Obama heeft dus gewonnen. Of shit, Obama heeft gewonnen. Het is allemaal met even. Voor ons land doet het er nauwelijks toe wie de president van Amerika wordt. Hij zal zijn politiek geen centimeter aanpassen aan ons, of hij nou democraat of republikein is. Eerlijk is eerlijk, ik was ook voor Obama. En ik zal je eens zeggen waarom. Omdat hij mij een gezellige kerel lijkt. Een leuke vent waarmee je bier kan drinken. Meer niet. Niet omdat hij een democraat is. En zeker niet omdat hij een kleurtje heeft. Hoe anders is dat bij Politiek Correct Nederland? Ze adoreren Barack. Omdat hij een democraat is. En omdat hij een kleurtje heeft. Laten we eens bij het eerste beginnen. Volgens Links Nederland is Obama links. Want Republikein rechts. Dommer dan deze gedachte bestaat haast niet. Ten eerste hebben ze in Amerika geen links en rechts. Daarbij is de politiek van de Democraten resser dan die van de VVD van voor Rutte 2 in Nederland. Waar alle linkse meisjes in katwijn vallen bij Barack, zouden ze in ons land met veel passie fascisme noemen. En dan dat kleurtje. Ik wil dat de beste president van het machtigste land van de wereld wordt. Wat voor kleur dan ook, blank, zwart of Hispanic. Het maakt mij niet uit of het een man of een vrouw is, gay of hetero, gelovig of ongelovig. De beste moet winnen. Dit stukje heb ik even gejat uit de speech van Obama. De overwinningsspeech waar heel links en Politiek Correct Nederland van in katzwijn viel. Want oh zo mooi en oh zo knap. Ook dit geeft de selectieve verontwaardiging van deze club goed mensen aan. Want het praatje van Barack was zo nationalistisch als de neten. Wij zijn de beste van de wereld, met het beste volk. En alles hier is gemaakt door de handen van God. En meer van dat soort retoriek. Als een Nederlandse premier het in zijn hoofd zou halen om zo over ons land te praten, werd hij in de NRC gelijk de nieuwe Hitler genoemd. Alle Femke Halsema-adepten zouden moord en brand gillen. Want dit soort nationalisme mag alleen als je democraat bent. En neger. Ja, dat was niet slecht. Nee, zeker niet. Dat was best goed. Onvoorstelbaar knap gedaan. Nou, misdaad is glamour Jan tegenwoordig en de criminelen zijn een nieuwe supersterren. En we praten dus verder met onze hoofdgast Bas van Hout over de geruchtmakende zaken die de media vandaag beheersen. Jan! En dat zijn er heel wat. Maar laten we eens beginnen met het begin. Brammetje Mosco. Daar is natuurlijk heel veel over gesproken. De vraag is natuurlijk, jij bent de man. Niet over het piemeltje. Nee, we gaan niet over het piemeltje. Dat hebben we vorige week gedaan. Nou, ja, Bram, als je dit hoort. Sorry, Bram. Dat had Jan niet mogen zeggen. Nee. Die Bram, is dat nou een slechte boekhouder, een vreselijke dandy of gewoon een enorme crimineel? Leg het nou ons uit. We willen het nou eens een keer weten. Nou, in eerste plaats geen enorme crimineel en ook geen crimineel. Maar hij is wel stout. Stout. Ja, is dat een soort geheime tussencategorie? Stout? Ja, alleen rode van rode is ook stout. Dat doen ze lingerie aan en zeggen ze, spank me. Ja, dat is stout. Wat is ja, of alleen van rode die dan lekker een vrij huwelijk heeft met Tom. Dat is stout. Nou, maar reet. Je hebt een gezegd, ze schuren graag aan tegen de nostalgie van het slijk. Zeg maar, weet je, dus tegen het foute en tegen het stoute. En heel veel mensen vinden het leuk. Alfred Heineken vond het leuk om bij Joop de Vries langs te gaan. Dat waren vrienden. Bij Zwarte Joop. En ja, dan kun je zeggen van, dat hoort toch eigenlijk niet. Want je hoort je alleen maar op te geven of om te gaan met rotary-types. Nou ja, die vindt dat. Joop de Vries kreeg allemaal van dat soort mensen over de vloer. Die vonden dat leuk en spannend. Vonden hem aangenaam gezelschap. Nee, natuurlijk. Dat kan wel dat je een keer een biertje drinkt met een of andere boef. Dat je denkt, nou, vind ik best wel gaaf om er daar te zitten. Maar de verhalen gaan natuurlijk op dat Holleder in het kantoor van Bram Mens aan het bedreigen was. Dat is natuurlijk wat anders. Dan faciliteer je. Ja, nou ja, kijk, als dat zo geweest is. Kijk, jij was er niet bij. Ik ook niet, hoor. Bram, als je het hoort, we waren er niet bij. Nee, maar ik bedoel, de avond na de aanslag op Sam Klepper werd ik uitgenodigd, of eigenlijk ontboden op het kantoor van Moskovits. En daar waren ook Holleder en een Mierenmet aanwezig. En er werd ook op dat moment werd er een maar wat moesten ze jou vertellen dan? Ze wilden van mij weten van wat ik van die aanslag wist. Of wat Sam tegen mij verteld had de dagen daarvoor. En we hadden een paar goede gesprekken gehad voor zijn dood. En dat vond op dat kantoor plaats, maar dat was bijna 's nachts. Dus dat was een rare tijd. Dat is toch vreemd? Dat was een hele aparte, surrealistische ontmoeting. Want het punt is natuurlijk... Waarom mag ga niet je daar heen? Nou, dat mag niet afgeluisterd dat worden. Oké, maar waarom ik daar naartoe ga? Omdat het mijn werk is. Omdat ik dat interessant vind. En ik kan daar dingen te weten komen. En dat ben ik ook te weten gekomen. Want ik heb daar een paar hele goede... We kregen dat kantoor van Moskowitz ter beschikking. Mierenmet en ik gingen dat kantoor in. En dat was we hebben daar een heel interessant en lang gesprek gehad over hoe hij dat zag en wat er aan de hand was. Daarom ga ik daar naartoe. Nee, dus begrijp ik. Maar de reden om daar te gaan zitten is dat het niet afgeluisterd mag worden door de politie. Nou, dat weet ik niet of dat de reden was. Nou, dat lijkt me wel als je met dat soort jongens zit te klepten. Dat doen ze heus wel, hoor. Als daar... Nee, maar het is toch verboden om een advocaat af te luisteren? Nee, natuurlijk niet. Als zij van criminele zaken verdacht worden. En ik denk dat Moskowitz al heel lang op de korrel... is genomen, heel lang geleden op de korrel is genomen, of door de Belastingdienst of door de criminele inlichting. Die zien toch ook natuurlijk dat hij heel nauw contact heeft met een Holleder en met andere mensen. Hey Bas, die zijn. Is het niet gewoon zo gegaan dat hij op een gegeven moment zoveel aan het hopnobben was dat je op een gegeven moment zoveel weet of je zoveel situaties bent geweest, dus zoals jij nu beschrijft? Dat kan je wel gaan ontkennen, maar daar gelooft niemand het meer dat je niets mee te maken hebt. Nee, kijk, het zijn problemen. Kijk, heel veel, ook collega's journalisten weten niet, kunnen die grens niet helemaal goed bewaken. Je moet bepaalde dingen dus niet met criminelen doen. Of mensen die in ieder geval verdacht worden van criminele zaken. Je moet niet over een grens heen gaan. Je moet niet met ze naar de hoeren gaan. Niet naar feestjes, niet naar verjaardag en geen cadeautjes aannemen. En als je dat wel doet, dan zit je in de tang. En vroeg of laat komen ze een keertje in. En zakken zwart geld, want Bram liet je graag met doosjes cash betalen. Dat neemt hij dan ook aan. Nou, je weet dat die jongens dat niet bij de supermarkt met vakken vullen hebben verdiend. En als zo'n zaak niet goed gaat, dan komen ze een keertje komen ze de rekening met je vereffenen. Of in de lengte of in de breedte. Dat is het risico. En dat moet je gewoon niet doen. Hebben ze ook niet nodig. Want ze kunnen op een nette manier kunnen ze... En dat, kijk, als zij brandpersen willen hebben, wordt het ook via de bankrekening gestort. Dus het verhaal van, ja, die mensen hebben een oom in Marokko, dat geloof ik niet. Ja, want hij zegt dus, ik moet cash betaald worden, want de crimineel heeft nou eenmaal geen ABN AMRO rekening. Dat is dus lulkoek. Ja, dat is lulkoek. Ik geloof dat niet. Bram is in een positie om gewoon te zeggen, jij gaat me gewoon op de reguliere manier betalen. Je krijgt een kwitantie, alles is transparant. Maar ja, zij willen ook misschien wat gewone uitgaven doen zonder dat de Belastingdienst... Ja, wat zwart geld. Want Eva was geen goedkope meid. Dat wordt gezegd, hè? Dat geloof ik ook niet. Zal Bram het zou zeggen, ik hoor het u zeggen. Leuke, hele leuke vrouw. Ja, infame object, Jan. Infame object. Precies wat je nou weer zegt. Maar Moskowitz liet zich ook misschien wel op die manier betalen. Omdat hij een beetje met de Holleders... Hij is ingepakt. Hij wil ook meepatsen misschien wel. Hij is ingepakt en ik weet hoe dat werkt. Dat gaat heel sluipend. Dat heb je niet eens door. Het kan bijvoorbeeld zijn van, moet je luisteren, die vent is mij nog 1000 euro schuldig. Kun jij hem even bellen? Want ik wil die, of 10.000 of 100.000. En als jij dan belt, als een Holleder of als een Hugo, en je zegt van, ja, jij bent mijn vriend Bram nog een tonnetje schuldig, ga dat even afhandelen. Ja. En er is helemaal geen bedreiging. Want, en die man die gaat de volgende dag echt betalen. Zou ik ook doen, ja. En dan is er al een gunst verleend. Ja, dat moet je dus niet doen. En dat hebben ze bij mij ook wel geprobeerd. Van wij horen dat jij een probleem hebt. Dat kunnen wij wel voor jou regelen. Ja, en dan moet je gewoon heel hard nee zeggen. Nee, maar Bas, jij wordt dan gevraagd om op het kantoor van Moskou te komen. Er zit Mierenmet, er zit Holleder. Nou, dan weet je van, dat zijn zware criminelen. Waarom zouden ze jou erbij vragen, zodat jij... Ja, niet erbij vragen. Ik heb natuurlijk die gesprekken... Ik was natuurlijk een soort biograaf van Klepper. Je had gesprekken met Klepper gehad, maar ze vragen jou erbij. Ja. Maar ook daar, die gesprekken, kan jij iets overhouden? Namelijk verhalen, scoops en een boek. Maar dat gebeurt is toch ook niet voor gratis? Maar dat is ook gebeurd. Maar dat is toch niet voor gratis dan? Dat is toch ook inpalmen? Dan zeggen ze, hey Pik, ik heb jouw verhalen gegeven. Nu ga jij even voor mij een stukje schrijven. Dan moet je mijn boeken lezen en dan zul je zien dat er niks tegenover staat. Want ze komen er allemaal niet goed vanaf. Allemaal niet. Dus als jij zegt van ja, dan ben je betaald door deze vergunning, moet jij die even in het boek aanwijzen wie er dan betaald zou hebben. Want ik zou niet zo geportretteerd willen worden. Nee, maar begrijp ik wat je net zegt. Je wordt er ingetrokken, hè, want je verleent een dienst aan ze. Maar ze verlenen jou ook weer een dienst door met verhaal te komen, snap je? Nou ja, eigenlijk wel, maar er staat niks tegenover. Nou ja, dat en dat is de deal. Is het niet dat er tegenover staat dat zij hopen door met jou te praten, geven ze iets, maar hopen ze ook iets te krijgen? Namelijk dat jij informatie aan hen geeft, waardoor zij dingen... Nee, kijk, de informatie die ik hun zou kunnen geven, ja, Wil je met het voorbeeld nou van Klepper net? Dat zeg je net, die is dus neergeschoten op een gegeven moment. Dagen daarvoor heb jij hem nog regelmatig gesproken. Je krijgt een telefoontje of je bij Moskou wil komen. Dan zitten die jongens, die willen iets van je weten. Toch? Ja. Maar het is meer eigenlijk ik wil ook weten wie of wat erachter zit. Dus het is een interactie. Het is een gesprek. Dat je met iedereen zou kunnen. Dat ik met jullie over wie zit er nou achter die aanslag in. Hoe heet het? Taart? Zijtaartje! Zijtaart. Er zit niet op maaskantjes. Dan ga je toch filosoferen. Dus en het kan ook een spel zijn dat zij al lang weten wie erachter zit achter die aanslag. En ik vermoed ook dat sommige mensen binnen die groep gewoon geweten hebben dat Klepper vermoord zou gaan worden. Dus zijn eigen vrienden. Ja, want dat wordt veel gezegd, hè? Ja, nou, meer dan sterke aanwijzingen voor. En wie van de grote vrienden zouden dan... Ik zou het sowieso niet noemen, zeker niet hier. Dat zou ik echt willen onderbouwen. Maar dus, dat is speculatief ook een beetje om daar nu over te gaan praten. Maar voor mij is het heel erg lonend om daar wel te gaan zitten. Om wel die gesprekken in te gaan. Oké, dat begrijp ik. Hey, die Holleden, die zijn toch wel een hoop mensen die het wel een beetje eigenaardig vinden dat hij gewoon weer vrij rondloopt nu. Waarom? Nou ja, goed. Hij is een straf uitgezet. God is een malle moer verdacht nog altijd. En dat krijgen ze maar niet rond. Dat is toch een... Ja, als het al zo is natuurlijk. Maar ja, dan moet je gewoon beter je best doen en harder lopen. Maar ja, als hij zijn straf heeft uitgezet, heeft hij hem uitgezet. En dan kun je er wat van vinden wat je wil. Dan heb je natuurlijk ook nog een keertje van... mensen noemen hem nog steeds de crimineel. Maar ja, heeft hij filosofisch gezien, heeft hij zijn straf uitgezeten? Ben je dan nog crimineel? Of ben je pas crimineel als je weer criminele dingen gaat doen? Ja, ik zie het hem op dit moment niet doen. Nou, Willem rijdt lekker door de stad. Ik denk, weet je wat ik ga doen? Ik ga even een bakje drinken bij Joffers. Ja. Die zit daar lekker aan een cappuccinootje, koekje erbij. Komt Dickie vrij langs lopen. Willem zegt, hey Dickie. En Dickie zegt, bam! Op je kaak gebroken. Het is iets ongenuanceerd. Nou, het gesprek duurde wat langer, maar we hebben ook maar te weinig tijd. Het duurde iets korter, maar het was ook geen gesprek. Oh, maar hij heeft... Ga even zitten, kom even praten. Willem zei niet, hey Dick. Ja, kom even zitten, en toen had hij hem. Wat was dat nou? Ja, dat is opgekropte ja, frustratie. Ja, dat was een beetje woede. Maar waarom is Dick Vrij zo kwaad op Willem Holleden? Omdat hij vindt dat Holleden zijn naam heeft gebruikt bij afpersingspraktijken. Dat is wat Vrij heeft gezegd. Dat stond in Panorama ook. Ah, dus Dick Vrij heeft... dus de Willem Holleden die belt iemand op. Die zegt, hey, Dickie Vrij komt zo bij je langs. Die kom je even verbouwen. Dus geef mij even dat geld. Bijvoorbeeld, dat zou gebeurd kunnen zijn. Ja, of in ieder geval, dat is wat Dick Vrij dan heeft teruggehoord. Of dat is... Er wordt natuurlijk zoveel afgeroddeld in het milieu. Ook daar heb je misverstanden. Daar heb je ook de Evert Zandegoeds rondlopen. Maar goed, het is blijkbaar wel zo dat Holleden in de grote status der dingen niet meer zo groot is... dat het een min of meer obscure collega-crimineel... om groot op zijn bek durft te rammen. Nou ja, kijk, Dick Vrij is natuurlijk ook weer een status apart. Er zijn maar heel weinig mensen die tegen hem op kunnen. Dus daar hoef je geen Holleden... Nee, met vuisten. Ik denk dat Badr Hari ook nog zijn handen vol zou kunnen hebben. Ja, weet je, dus, aan Dick. Nee, maar Willem kan misschien... Ik zeg niks hoor, maar je kan Dick Vrij ook niet met armworstelen omleggen. Nee. Nee. Ik heb toevallig met Dick Vrij geworsteld. En dat is weer een aparte, maar een hele sterke gozer. Nee, dat wil ik geloven. Nee, maar als Dick Vrij, dus die ziet Willem Holleden, die breekt zijn kaak. Ja. Nou, toen Willem de grote ja. jongen was, ging Dick Vrij hem toch niet zijn kaak breken? Had hij ook kunnen doen als hij boos was. Had hij wel maar dat doe je dan toch niet, omdat je weet dat Willem je dan tegen een koop maakt? Misschien werkt het niet zo. Misschien stappen wij het helemaal verkeerd. Misschien kan het best een klein geintje onder die mannen kan best gewoon een kaakje breken. Ik miste je eerste deel. Nee, sorry, maar dat wij het verkeerd snappen. Dat wij het helemaal niet goed begrijpen. Nee, wij denken namelijk dat Willem Holleder een enorme baas was. En als je hem een pomp verkoopt, dat je dan met ongeblust kalk in de gaten wordt gevonden. Zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Dus je kunt af en toe best een klapje uitdelen. Als jij boos bent en Willem heeft een dag later tegen mij gezegd dat het nog terecht was ook. En dat het al veel eerder uitgesproken had moeten. En het was hem die klap waard geweest. Dus het is uit de wereld, zo gaat het nu. Ja, het is nu uit de wereld. En hij gaat Dick ook niet meer terugpakken. Want nee. Het is gewoon nu af. Maar gebroken kaak is wel kloten. Want dan moet je door een rietje eten een paar maanden. Maar ja, toevallig die dagen voor de operatie kon hij nog gewoon goed praten. En was er weinig aan de hand. Dus het viel mee. Jezus. Maar ik denk die operatie meer... Schade gedaan, nou goed. Ja. Hoe groot is Holleden nog? Want wij dachten dus, als eenvoudige boerenlullen van de NPO... Ja, als hij nu gewoon over een terrasje in Amsterdam-Zuid wordt getrokken... dat hij niet meer zo machtig is. Ja, maar ik denk dat hij daarvoor ook al niet die status had die jij nu beschrijft. Heeft de media of dat justitie media, dat bedacht? Dat echt, heel veel mensen worden gecreëerd in de media. Ja, daar doe ik zelf ook aan mee. Ja. Doe jij zelf ook aan mee. Dus wij doen dat allemaal. En het valt wel mee. Eigenlijk is er een hele gewone jongen die uitgegroeid is tot ongekende proporties. Nou, hij heeft natuurlijk met de Heineken-ontvoering zichzelf goed op de kaart gezet. Hij was gelijk een bekende Nederlander, alleen aan de zwarte kant. Dus dan gaat het balletje snel rollen natuurlijk. Ja. Heeft hij dat tegen? Dat zijn cv een beetje raar is? Nou ja, daar heeft hij natuurlijk meteen, wat je zelf zegt, zoveel geschiedenis gemaakt. Dat hij over 10 generaties weten ze nog steeds wie Holleder is. En dat is niet een al te slimme actie geweest. En dat vindt hij zelf ook. Het beter een anonieme, als je zoiets al doet, een anoniem miljonair kunnen pakken. Maar zeker geen Heineken. Of wat ze ook nog. Ze hadden ook nog een Prins Bernhard op het rooster staan. Prins Bernhard. Maar wat je vaak ziet, hè, in katvangers. Hè, dat je gewoon een of andere lamlul neerzet. En dan lijkt dan of hij heel wat touwtjes in handen heeft. Maar die praat je gewoon bij. Zou het zo kunnen zijn, en Willem, als je dit hoort, het is maar een idee. Theorietje. Maar zou het zo kunnen zijn dat Willem Holleder, toch een beetje de beer met de zeven lullen die Heineken had ontvoerd. En er waren nog een paar miljoenen zoek. En dat zeg maar de echte grote jongens tegen hem ook hebben geholpen om zijn naam groot te maken. Nee. Dat de grote man was Willem. Dan geef je het. We hebben nu te veel films krediet, gekeken. Ja, echt, dat. Hij is een man, hè. Als je tegenover hem zit, dan staat het. Het is wel een persoonlijkheid die binnenkomt. Het is niet iemand die je zo even aan de kant zet. Ongeacht, denk ik, of wie Heineken ontvoerd heeft of zou hebben ontvoerd of niet, daar loop je niet zomaar omheen. Dus als hij alleen maar overval had gedaan of overvallen zou hebben gedaan, dan had je nog niet om hem heen gelopen. Die man, het is een persoonlijkheid. Ja, oké, maar de proporties die worden gegeven. Nee, dat is mythisch. Dat is mythisch geworden. Dat is overdreven. En is het een beetje. We hadden hem ook niet in de college tour moeten zetten, dus blijkbaar. Nou, het is natuurlijk hartstikke interessant om voor alle mensen. Kijk, laten we bij het begin beginnen. De Telegraaf schrijft: we moeten Willem Holleder doodzwijgen tot aan het graf. Zulke koppen. Elke week staan er weer zulke koppen in de Telegraaf. Dus ze leren niet van hun eigen koppen. Dus dat werkt ook alweer mee aan de mythevormen. Iedereen wil door die koppen zien, wie is die man eigenlijk? Ja. Hoe praat hij eigenlijk? Hoeft hij helemaal niks te zeggen, maar ze vinden het bloedje interessant om te weten hoe hij denkt en hoe hij argumenteert met mensen, et cetera, et cetera. Dus nou, wij vinden het ook bloedje interessant, maar Bas, we moeten even we praten zo met je verder, Bas. Een beetje pijnlijk weer dit. We zitten te praten over criminaliteit en dan moeten we deze travestie van een radioshow doen in het afschuwelijke spel. Nou, ja. Ach, jezus. Sorry, Bas. Drie nieuwsfeiten. Sorry, Willem. Oh, het echte Jannen radiospel. Bam. Ja, we moeten ook een spelletje doen, Bas. Ja, we trappen hem even doorheen. Ja, hoor. Ik leg er nog één keer uit. In het citaat die je straks te horen krijgt, zitten er drie nieuwsfeitjes verborgen. Welke drie is natuurlijk de vraag. Bel 0800-121 als je ze herkent. En dan winnaar krijgt de enige echte Jannen t-shirt. En een ongelofelijke stoot op scanners van Dick Vrij. Gratis en voor niks. Laat het spel maar even horen, want we moeten dit er een beetje doorheen rammen. Ja, komt er maar. De onrust rond de ziektekostenpremies lijkt voorbij. Maar het volgende onderwerp dient zich alweer aan. Nu is er een kwestie waarbij iemand ten onrechte wordt beschuldigd van kindermisbruik. Er raakte niemand gewond. Onvoorstelbaar knapstukje plakwerk. Nee, Paul! Maar ik vond dit heel lang en heel slecht. Ja. Paul? Claudia. Ja. Hey, Claudia? Nee, maak erg lang, ja, zegt hij. Maar het kabouter zet het geluidje eronder wat zachter. Oh, sorry. Ja, nee, jij niet. De andere kabouter. Ben je ook klein, Paul, van stuk? Ik heb geen Bram, man. Paul heet hij. Paul. Paul? Hey. Hi, wat is er? Oh, je belt voor het spel. Wat wil je? Ik wil nog een keer horen. Nog één keer dan. De onrust rond de ziektekostenpremies lijkt voorbij. Maar het volgende onderwerp dient zich alweer aan. Nu is er een kwestie waarbij iemand ten onrechte wordt beschuldigd van kindermisbruik. Ja, raakt niemand gewond. Ik begin uit mijn oren te bloeden nu. Dus alsjeblieft antwoord geven. Ja, maar we moeten nog even zeggen dat mensen zeggen allemaal dat het niet live is, omdat die cams het niet doen. Maar het is wel live. Ja, het is wel live. Ja, dat weet ik ook wel. Weet jij, dat weten wij. Maar we hebben de rest van Nederland niet aan de telefoon. Dus het is nu 0:38:39:30. Paul, geef die antwoorden, want we willen hier vanaf. We zitten hier voor de gast. Schiet eens op, man. Ziektekostenpremies. Ja. Engelse parlementariër beschuldigd van kinderporno. Ja. Ja. Ja, ja, ja. En de laatste is niemand gewond. Ik heb er niks van gehoord. Nee, ik heb er gekloten van. Nee, sorry, Paul. Dag, Paul. Joopie. Joop. Ja, hallo. Dit is discriminatie, want ik weet antwoorden niet. En waarom mag ik dan niet winnen? Discriminatie, nou, omdat je, ik zou bijna zeggen een beetje stom hond, maar dat is niet zo. Omdat je, nou, we hebben alleen maar mensen die het prijsje geven. Nee, die nee, het verdiend hebben. Ik moet ook kunnen winnen als ik de antwoorden niet heb. Joop. Nee, vind ik niet, Joop. Joop, zit je toevallig in de bijstand? Ja, dat ook. Ja, precies. En hoeveel halve liter blikjes lauw bier heb je al naar binnen gegoten, Joop? Ik moet ook kunnen winnen, godverdomme. Ah, door je kaars, Joopie. Niels, help van het spel af. Alsjeblieft. Ja, goed. Het gaat over de inkomensafhankelijke zorgpremie. Ja. Het gaat over piemels likken en over tieten zuigen. Ja, nee. Wat een niveau. Oké, dat gaat hartstikke goed. Nou, echt. 0-1-2-1. We zijn dus hartstikke live en we hebben niemand meer die de goede drie antwoorden kan geven. Piemels likken en tieten zuigen. Jantje, Jan, ben je er? Haal ons uit het spel. Je bent met naamgenoot of hebben we weer een piemel te zuigen, een titel likken type. Jan? Jan? Ik ben er zelf geen fan van, dus dat is voor anders. Ziektekostenpremie? Ja. Ja. Volgens mij was het CIA-baas. Piet Reyes, ja. Helemaal goed. Ja. Piet Reyes, hartstikke goed. Gefeliciteerd. En als je nou ook nog eens de enige leger raadt... Je moest twee antwoorden goed hebben. Jan, van harte gefeliciteerd met de enige echte Jan t-shirt. Super, Jan. Jan, trek hem aan. Dankjewel, Jan. Hartstikke leuk, ja. Ja, nou goed, dan gaan we even verder. Wat is dit nou weer? Hoezo is dit dan? Wat krijgen we nou? Het is muziek, man. Ook een Wouter, heb je weer met TFM wat leuks meegenomen? We hebben hier een interessante gast. Jongen, wat een ongestelde wijf. Wie is dit? Wat is dit? Queen of the Stone Age, alsjeblieft. Wat is dit? I want to make it with you. Een langharig werkschuwstuig. Alsjeblieft, kan dit afgelopen zijn? Wat was dit, Jan, voor een gedoe? Ja, het was helemaal te gek. Wanna make it with you van Queens of the Stone Age. Nou, wil je meer van dit soort bagger luisteren? Zet hem op 3FM, alsjeblieft. Ja, we gaan even verder met Lidwine Zoempolle. Die werkte namelijk jarenlang... Ja, doe ik even opnieuw. Lidwine Zoempolle werkte jarenlang... Ja, doe ik nog een keer opnieuw. Lidwine Zoempolle werkte jarenlang voor de mensenrechtenorganisatie Pax Christi... met als specialisatie Cuba en Colombia. En nu de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia... eindelijk in Havana zijn aangekomen om over de vrede te onderhandelen... met de Colombiaanse regering, is zij de aangewezen persoon... om de toestand uit te leggen. Een hele goede nacht, Lidwine Zoempolle. Ja, goeienacht. Nou zeg, u loopt al een behoorlijke tijd mee, heb ik gelezen... in het conflict tussen de regering en de FARC. Kunt u nog eens even ons uitleggen waarom die partijen in Colombia... zo'n onwijze hekel aan elkaar hebben? Nou ja, ze zitten nu bij elkaar aan de tafel, niet waar? Ja, dat is een hele verbetering. Maar ze hebben al tamelijk lang ruzie. Hoe is het ook zo begonnen eigenlijk? Nou ja, het is een intern gewapend conflict dat meer dan 50 jaar geleden begon. En Colombianen zijn altijd, een redelijk gewelddadig volk geweest. Maar oorspronkelijk is de FARC, dus in dit geval de guerrilla, die nu aan de tafel zit met de regering daar in Havana, een boeren, begon als boerenopstand tegen de onderdrukking van de boeren en het gebrek aan politieke openingen en het hele feodale stelsel en de uitbuiting, ja, en ideologie, et cetera. Dat begon dus destijds als een legitieme boerenopstand, een boerenverdediging tegen het geweld van grondbezitters, tegen landloze boeren. En zo is het begonnen. Ja. Een beweging waarvan je zegt, nou ja, daar zou je nog bij kunnen zitten. Want alles wat zij voorstonden, daar kan je iets bij voorstellen. Je kon er moeilijk mee oneens zijn, omdat het op ideologie was gebaseerd. En het zag er best leuk uit. De uitbuiting van de boeren. Ja, nou, daar zijn we allemaal aan tegen. Dus ja. als ik er in die tijd als jonge hip daar was geweest, dan had ik me ongetwijfeld bij aangesloten. Het punt is dat verworden is gedurende de jaren in gewoon een pure terroristische drugs. Een terroristische organisatie die leeft van drugs en die de meest gore praktijken uitoefent om zich te verrijken en macht te verwerven in grote delen van het land. Het zijn gewoon een steltje smeerlappen bij elkaar en dan zit er een Nederlands meisje bij. Dat is ook wel een beetje vreemd, die Tanja Nijmeijer. Ja, god, een soortje smeerlappen bij elkaar. Zo zou je het niet zeggen, maar... Het is aan beide zijden geen fris volk. Dit Colombianen zijn sowieso niet zo fris. Is dat het? Nou, dat wil ik helemaal niet zeggen, want de bevolking als zodanig is een hele aardige, goede, creatieve, ijverige bevolking. Alleen, je hebt mensen aan de top, aan de economische en bestuurlijke top. Ja, dat is minder fris volk. En dat is het gevolg van een feodale maatschappij waar niet nooit echt een daadwerkelijke democratisering heeft plaatsgevonden. Dus altijd dezelfde families aan de macht. En dezelfde families van landeigenaar en industriële... Ja, een beetje zoals het daar gaat in Zuid-Amerika. Boutsoen Pollen, hoe bent u eigenlijk ooit zo betrokken geraakt bij met name Cuba en Colombia? Nou ja, dat is ook weer een heel lang verhaal. Dan maar niet dan. Korte samenvatting. Ja, alles heeft natuurlijk gewoon met een groot gedeelte met toeval. Sommige mensen zeggen niks is toeval. Maar toeval in je jeugd te maken. En ik heb je ineens met zo'n land te maken en dan laat de problematiek je nooit meer los. Ja, zo is het ook. Is dat het? Ja, prima. Ze zitten nu op Cuba, zitten ze met elkaar te onderhandelen. Ze waren eerst in Oslo en nu op Cuba. Gaan ze eruit komen? Gaan ze eruit komen? Ja. Hoezo? Ze krijgen minimaal een jaar. Hoe kan je dat nou van tevoren zeggen of ze er binnen een jaar uitkomen? Nou ja, als je Twente tegen Ajax speelt, dan kan je zeggen, nou, ik denk dat Ajax wel gaat winnen of Twente of gelijkspelletje. Dus gaan ze eruit komen? Nou, dat weet ik dus echt niet of ze eruit gaan komen. Ik hoop alleen dat het geen herenakkoord wordt vanwege wederzijdse economische belangen. En die niet officieel op de agenda staan, maar wel onder de tafel besproken worden. En als men regelingen gaat treffen of... Ja, wat zegt u eigenlijk? Waarom zouden ze... gaat komen, dat het dan inderdaad de bevolking ten goede gaat komen. Maar waar vrees u nou precies voor? Vrees u nou voor dat ze gezellig de drugsopbrengsten gaan verdelen en elkaar een beetje uit het haar blijven? Nou, dat zou best wel eens kunnen. Het is een beetje kort door de bocht geformuleerd. Ja, maar dat doet Jan wel vaker, hoor. Je zou wel kunnen denken, ja, niet alleen de drugsopbrengsten, maar ook alles wat het land verder te bieden heeft aan kostbare delfstoffen, et cetera. En het aantrekken van buitenlandse investeerders. Want nu met een intern gewapend conflict is dat natuurlijk moeilijk. Nee, precies. Het is aantrekkelijk voor buitenlanders. Dus als je rust in de tent hebt, dan willen ze nog wel eens komen. En dan wordt dat verdeeld onder de lui die nu aan de tafel zitten. Maar de grote vraag is, wie representeren ze eigenlijk in het eigenlijke land? De bevolking die werkelijk onder de oorlog heeft te lijden, zijn dat de mensen die daar baat bij hebben dat ze daar aan de tafel zitten. Ja, sowieso ook. Over Cuba, wat vindt u nou dat die Fidel daar nog steeds zit? Bent u ook niet meer zo'n fan van, geloof ik, hè? Nou ja, Cuba is een heel verschrikkelijk systeem. Cuba is gewoon een land met een totalitaire dictatuur, ontzettend veel politieke gevangenen zitten. Waar men geen enkele politieke vrijheid heeft. Dat is flauwekul en kwats. En ja, die moeten natuurlijk met nu gastheer spelen voor buitenlandse vredesonderhandelingen. Is dat ook raar eigenlijk. Die zullen ook hun eigen imago daarmee opgeven. Precies, het is gewoon kwats. En ook en dan zitten allemaal van die mensen die in de drugs zitten, die zitten daar aan tafel. Dat is toch eigenlijk raar? Bij dat communistische tuig daar. Ja. Ja. Ja, zo is het toch ook. Ja. Maar is het ook mogelijk dat ze dan zeggen van dat dus die Colombiaanse regering zegt tegen die vark, joh, hou er nou eens mee op met de gesodemieter. En dat de vark zegt, oké, we houden er wel mee op. Nou, dat denk ik niet, want er zijn erg veel belangen betrokken. Nee, maar dan zou het, want ze hebben er een jaar voor uitgetrokken, maar dan zou het zeg maar binnen een uurtje kunnen. Nou ja, op een gegeven moment zou het kunnen dat de Colombiaanse overheid vindt dat er aan de kant van de vark te veel show is gepleegd. Ja, en dat ze zeggen, nou ja, tot hier en niet verder. Ja. En ze hebben natuurlijk met onze landgenoten al een enorm charme-offensief. Vindt u haar charmant, mevrouw Uitzendpolle? Vindt u haar nou zo charmant? Ik vind het nogal een pinnig meisje, als ik het zeg. Tanja, ja. Nou, mevrouw Tsoenpolle, Tanja kan mijn broek wel laten bollen. Ja, pardon. Maakt niet uit hoor. Nee, dat zegt je allemaal zo. Maar ik vind het een redelijk wonderlijk meisje toch een beetje. Ze heeft toch gewoon aanslagen gepleegd, hè? Gewoon diploma bommen maken heeft het meisje. Nou ja, dat is natuurlijk wel de functie van een terroristische organisatie. Ja, dat is inderdaad waar. Je kan misschien heel goed bloem schikken, maar daar hebben ze dan weer geen moer aan, hè? Dat is ook wel zo. Ja, nee, maar je zal een guerrilla meisje uit Nederland halen die dan... Ja, ik kan goed bloemen schikken. Zeg, ja, kan je bommen maken? Nee, dat kan ik niet. Ik kan wel bloemen schikken. Ja, daar heb je dan niks aan, Jan. Ben je klaar? Je heeft er gesproken, hè, begrijp ik. Of ik haar gesproken heb? Ja. Nee. Niet? Oh. Nee, hoor. Oh. Van wie heb je dat begrepen, Jan? Dat van die niet bestaande als die redactie. Ah, van ons. Ja. Nou ja, hartstikke wel goed. Goed. Nou, mevrouw Tsoenpolle, we zijn eruit. Nou ja, we zijn in ieder geval. Ik was wat optimistischer en nu ben ik wat pessimistischer. Ik heb me toch een beetje met een leeg gevoel achtergelaten van dat het niet goed gaat komen. Dat het toch allemaal een beetje lood om oud ijzer is. We hopen het niet. Nee, we hopen het niet, maar we vrezen het wel. Mevrouw Tsoenpolle, hartstikke bedankt. Dank u wel. En slaap lekker nog. Ja, het is midden in de nacht, okay. Dus het wordt tijd voor het bed, zeg maar. Toch? Oké. Okay. Ja. Bedankt, mevrouw Tsoenpolle. Ja, daar. Echte Jannen. Is het grootste deel van de justitiële inspanning in Nederland erop gericht hardwerkende weggebruikers te criminaliseren? In het nieuwe regeerakkoord zijn ook nog wat paragrafen te vinden die echte misdaadbestrijdingen proberen mogelijk te maken. We nemen een paar door met onze hoofdgast van vanavond, misdaadjournalist Bas van Hout. Maar voordat we gaan doen, Bas, gaan we nog één iemand even bespreken. We hadden net Holleder. We hadden net Bram Moscovici. We zijn vergeten. Wie zijn we vergeten? Badr Hari. Hij is weer thuis. Badr, als je dit hoort, leuk dat je weer thuis bent. Nou, ik was dus in Istanbul. En weet je wie daar ook was? Die Koen Everaerts. Dat hij niet meer mag slaan nu, hè? Oh. Nee, die Koen. Hebben jullie nog een probleem? Voor mij wil Jan iets zeggen. Nou ja, maar die gast... Ik breek even in. Bas, wil je dat even niet doen? Je doet het zelf niet anders, man. Ja, je hebt gelijk ook. Maar ik ben niet sorry, Jan. Ja, wat wij zeggen. Geeft niet. Nee, maar die man die dus zijn voetje eraf lag en zijn kaak is alles in elkaar gebeukt was door Badr Hari. Die was daar dus op een congres. Waar jij ook was? Ja. En wat zei hij dan? Nou, die was overstuur naar huis gegaan. Die was er niet blij mee dat Badr vrij kwam. Die had zoiets. Dat is zielig, hè? Nou, hey, en hoe liep hij? Niet zo goed. Met een stokkie. Nee. Hij liep echt met een stokkie? Ja. En toen hij dat hoorde, ging hij naar huis? Ja. En wat zei hij toen? Arme Koen. En wat zei hij tegen hem? Niks. Mooi verhaal. Maar even aan, dan kun je je voorstellen. Dan ben je dus helemaal in elkaar getremd in een of andere skybox. Waarschijnlijk tijdens een heel dubieus iemand. Sensation why? Die man staat daar gewoon een paar maanden buiten. Dat kan toch niet? Is dat gek dat hij weer buiten staat? Bas van Hout, misdaadjournalist. Hij heeft toch beterschap beloofd? Ja. Ja, godkoleren. Heel goed. Nee, maar even serieus. Is het vreemd? Als je af en toe de rechters meemaakt, dan denk ik wel, wat een idioten. Echt, die staan zo buiten de realiteit. Ja, sorry, ik hoop niet dat ik ooit voor een rechter kom te staan, maar We hadden een tijdje geleden een akkefietje met Steve Brown. Die begon de officier van justitie te bedreigen tijdens de zitting waar hij terecht stond voor een prijs op mijn hoofd, Peter R. de Vries zijn hoofd en Koen Scharrenbergs hoofd. Had hij een geldbedrag opgezet om ons te laten liquideren. En toen trekt hij zijn telefoon. Ik ga nu mijn jongens uit de pijp, ga ik wel. En dan zul jij zien wat er met je gaat gebeuren tegen de officier van justitie. En er gebeurt niks. En er gebeurde niks. En toen begon hij ook tegen de rechter. En die zegt, meneer Brown, rustig, maar we gaan... Nee, we sturen al die mensen die er eng uitzien op de tribune, sturen we nu naar buiten. En toen kreeg hij een voorwaardelijke boete van €250. Als ik het had gedaan, als ik minister-president Rutte of zo had bedreigd, had ik met een arrestatieteam opgehaald geworden. Dus dat is... Wat zeg je nou? Worden in onze rechtsstaat criminelen toch eens gezien als een beetje zieke mensen die we met eigenlijk een beetje voorzichtig maar ook als ze beginnen te brommen of een beetje eng beginnen te kijken. Dan moet je er toch heel voorzichtig mee zijn met. Dan ga je ze vooral geen gevangenisstraf geven. Want? Voor ernstige misdrijven. Nee. Dus... Maar die Badr Hari die heeft dus meerdere mensen in elkaar getimmerd. Hij noemt het zelf een corrigerende tik. Maar ik denk dat zijn corrigerende tik betekent dat mijn nek gebroken is. Maar waaronder ook een vrouw overigens hoor. Want het is niet alleen maar dat hij boos wordt omdat iemand tegen hem aan staat te hijgen. En dan zeggen ze, ja nee maar goed, hij is nu wel genoeg gestraft. Ja, heeft... Weet je wat ik ook zo mooi vind? Oh, dat vind ik zo mooi. Badr Hari heeft miljoenen bij elkaar getimmerd. Was een beroemd vechter. K1 winnaar. Helemaal top, allemaal gozer. In de media, overal had je kadachi. Ja. Slaat hij een aantal mensen aan puinpoeier in het uitgaansleven. En wat zegt de rechter dan? Ja, maar hij is ook wel gestraft met alle media-aandacht. Ja, maar reet denk! Dat betekent omdat ik hier op de radio ben, dat ik dan, weet ik veel, Jan Heemskerk straks overrijd. Moet je het nog eens proberen. Dat ik toch, nou, dat mijn auto komt niet over je heen, hoe kun je vertellen, maar in ieder geval laat ik het proberen. En dat de rechter zegt, ja, maar ja, die meneer, die is al zo gestraft door de media, want dat is toch gelul. Ja, het is ook gelul. Tuurlijk. Nou, mooi zijn we daaruit. Ja, dus kunnen we het kort houden. Maar begrijp je dat hij nu alweer op vrije voetje staat? Ja, hij is natuurlijk niet klaar, hè? Nee, het proces moet nog verder, maar ja, dat is toch mal. Nou, ik denk dat de rechter toch zoiets heeft van... ja, hij moet trainen. Misschien moet het is de laatste kans om toch nog wat geld binnen te halen met die toernooi. So what? Ja, nee, ik snap jouw bezwaar. Die Fiek, die advocaat van Badr Hari, die zegt... joh, maar het is hartstikke vervelend, want hij mist een wedstrijd, zijn oogknokken. En hij kan niet echt lekker trainen in de baas. En dan zegt die rechter, ja, inderdaad, joh, dat is toch eigenlijk ook niet leuk. Wat dacht je van de straf? Als vrijheidsberoving. Dat betekent namelijk dat je dingen die je in normale leven zou willen doen... niet meer kan doen, omdat je namelijk een crimineel feit hebt gepleegd. Je moet jezelf gaan interviewen, want je hebt het hele verhaal al verteld. Nee, maar Bas, als je naar de wc wil, kan dat dan. Nee, maar even serieus. Ja. Dat is toch, vrijheidsberoving is toch de straf dat je niet meer kan doen... wat je normaal zou willen doen? Nee, precies. Ja, heb ik nog... Ik kan het alleen maar bevestigen, want je hebt alles al gezegd. Jan heeft even pauze nu. Oh, ik moet open vragen gaan stellen of zo. Ja, weet je, dat doe ik toch wel. Hè? Nee, wat jij allemaal zei, dat wilde ik eigenlijk allemaal gaan zeggen. Hey. Maar je hebt me de wind uit de zeilen genomen. Misschien moet jij een woordvoerder van Bas van Hout worden. Ja, als je wil, Bas. Ik ben vrij goedkoop, kan ik je vertellen. Ja, hartstikke mooi. Nou, maar een cursusje anger management zou, denk ik wel... op zijn plaats zijn. Jij hebt gelijk ook. Alleen ik ben heel slap. Ja, Jan neemt een cursus anger management. Bedoel je? Of voor Badr Hari of voor mij? Ja, beide. Ja. Nee, dan gaan jullie samen in luister die, eens, want, die cursus. Even, we zijn er toch al over bezig. Rechters zijn dus blijkbaar tamelijk begripvol waar het gaat om het loslaten van gevaarlijke gekken. Hoe staan we er verder voor qua criminaliteit? In Nederland. Het is een te algemene vraag. Nou ja, iets, daar gaan we voor. Ik heb vandaag de pleuris gezocht naar criminaliteitscijfers, of het beter wordt of minder. Het oudste is dan van 2011, dus ik dacht, ik vraag het altijd. Dus we hebben het over die taart gehad. Die taart die moet verdeeld worden. Dus 20 miljard euro. Dus ongeveer, het kan give or take a little. Kijk, als je naar die 8000 kilo coke ziet die een half miljard waard is, dan ga je al heel snel. Hè? Ja. Ja. Dan heb je al 1/20 of zo van de... Maar we zeggen eigenlijk, we hebben nu even georganiseerde misdaad hebben erover. Ja. En dat gaat 20 miljard om en dat wordt elk jaar verdeeld. En daar doen we eigenlijk... Dus het wordt niet minder. Het wordt niet minder. Geen kloot aan, nee. Het wordt verfijnder, het wordt digitaler, het wordt harder. Het wordt, uiteindelijk... Dan zeg je wat, wordt het harder? Dat hoor je altijd. Wordt het harder, want iedereen wil meepikken van die... En hoe werkt het tegenwoordig, machinegeweren in de straat? Of nee, wat? Nou, hoe het dan wel? Nee, dat valt mee, want criminelen hebben heus wel door... als heel openlijk zeg maar op zijn Colombiaans of op zijn Venezolaans... met criminaliteit om zouden gaan, dat heel snel over is. Want daar is onze maatschappij gewoon op ingesteld... om dat de kop in te drukken. Dus ik denk dat wel dat de meeste criminelen doorhebben... om onder de radar te blijven. Ze gaan nu de nationale politie, die wordt doorgevoerd. En die krijgen nog, wat is het, structureel 105 miljoen per jaar extra. Denk je dat er één crimineel in Nederland nu denkt van, ik kan niet meer in slaap komen, joh. Deze nationale politie, dus Overijssel kan nu samenwerken met Gelderland. En dan krijgen ze ook nog geld erbij. Ja. En meer blauw op straat. Ja. Oh, nee! Denk je dat er eentje... Nee, ik heb een keer een vraag aan Holleder gesteld. Ik zei van, maar hadden jullie nou niet beter om kunnen gaan met die Heineken en Doderen? Gewoon dat die mensen gewoon een goede behandeling hadden gekregen. Want het zou ook bij jullie, als jullie gearresteerd zouden worden, gevangenisstraf, zou het ook weer ten goede zijn. Hij zegt, waar heb je het over? Gaan er dus gewoon helemaal niet vanuit dat ze ooit gepakt worden. Dat komt helemaal niet voor in hun denkpatroon. En als ze al gepakt worden, dan gaan ze ervan uit dat ze een milde straf krijgen. Ja, dat zo. Nou ja, want ik lees hier toevallig, lees ik voor uit het regeerakkoord. We intensiveren de aanpak van de georganiseerde misdaad over de hele linie. Ze gaan witwassen, strenger straffen en criminele vermogens beter afromen. Het boeteplafond bij de bestraffing van rechtspersonen wordt opgeheven. Kijk even naar het regeerakkoord van 20 jaar geleden. Dat is hetzelfde tekst. Er verandert dus gewoon helemaal geen klote moer. Nee, het wordt wel beter en het wordt effectiever. Ietsje. En de middelen worden beter. Maar van criminelen natuurlijk ook. Worden ook slimmer, intellectueler en harder. Dus al met al, er komt meer geld bij, komen mensen bij, maar er verandert geen klote. Het geld moet elk jaar verdeeld worden. Dus het zou wel ongeveer even genoeg zijn om alle bezuinigingen van kabinet Rutte in één keer te realiseren. Hè? Oh, dat zou wel leuk zijn. Hey, trouwens, we gaan even naar het nieuws van 1 uur. We zijn straks terug bij misdaadjournalist Bas van Hout. Wat zeg je, Jan? Op 10 seconden te gaan, joh. Doe toch eens een beetje rustig, zeg. Dan gaat hij nog even. In ieder geval, tot straks bij de echte Jan. Tot zo na 1 uur. 1 uur, Rashid Finch met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een kickboxgala in Zijtaart bij Veghel is 1 dode gevallen. Ook is er een zwaar gewonde. Er zou niet alleen op het gala zijn geschoten, maar later ook op het Marktplein in Veghel. De schutter of schutters zijn gevlucht. 6 ambulances en een traumahelikopter gingen naar het dorpshuis waar het evenement The Battle of Zijtaart werd gehouden. Er waren zo'n 300 bezoekers. Volgens plaatselijke media ging er aan de schietpartij een opstootje vooraf. 2 mensen zouden ruzie hebben gekregen waarbij stoelen door de lucht vlogen. En daarna zou een man een pistool hebben getrokken. Politie heeft een aantal mensen in Zijtaart en Veghel opgepakt, maar hoeveel is onbekend. Het Griekse parlement heeft de begroting voor 2013 goedgekeurd. 56% van de parlementariërs stemde voor. Woensdag haalde een voorstel over de bezuinigingen en belastingverhogingen ook een meerderheid. In de nieuwe begroting wordt onder meer gesneden in de pensioenen en salarissen. De maatregelen zijn nodig om Griekenland in aanmerking te laten komen voor een nieuwe Europese lening van 31 miljard euro. Het land komt anders aanstaande vrijdag zonder geld te zitten, zegt de Griekse premier Samaras. In Athene demonstreerden afgelopen avond duizenden mensen tegen de bezuinigingen. De normen in de kinderopvang worden niet verruimd. Dat schrijft de brancheorganisatie Kinderopvang in een brief aan de Tweede Kamer. De brief is een reactie op het bericht van de NOS dat vanaf 1 januari... in sommige gevallen meer kinderen door minder leidsters kunnen worden opgevangen. Onder meer ouderorganisatie Boink maakte zich daar ernstige zorgen over. Volgens de branche komen de genoemde gevallen in de praktijk niet voor. In een nieuw rekenprogramma waarmee de vereiste verhouding tussen het aantal groepleidsters en kinderen wordt uitgerekend, zijn nu uitzonderingen toegevoegd om ongewenste situaties te voorkomen, zegt de branchevereniging. Dan het weer. Vannacht wisselend bewolkt, koelt af naar zo'n 3 graden. Komende dag begint grijs, daarna af en toe zon. Het is zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. En welkom terug bij de Echte Janne, de radioshow van Pound. En mijn naam is en blijft, en er is nog steeds Jan Roos, Jan. Ja, en ik ben Jan Heemskerk. En het beeld heb je op echtejanne.nl. Nee, dat heb je dus niet. Oh nee, het beeld heb je niet op echtejanne.nl. Maar de hashtag op Twitter is nog steeds wel Echte Janne. En jij kunt straks gratis en wel 0800-1121 bellen voor wat een geleuter. En de stelling van vandaag, die luidt: het wordt tijd voor een echte rechtsliberale partij in het land. Maar nu eerst. Maar nu eerst. En nu ga ik wat zeggen. Hoerenjong bruine rat Bas van Hout. Er zit hier naast ons. Ja, zo wat je ook wel genoemd, die man. Je hebt als misdaadjournalist niet alleen maar vrienden, zo werkt het niet. Maar zulke fijne vijanden als voormalig drugshandelaar Steven Brown zijn er niet veel. We gaan nog even doorpraten met onze hoofdgast Bas van Hout. Nou, wat leven over een Bas. Wie is ook weer Steve Brown? Ja, wie is Steve Voor de mensen Brown? Die hem vergeten wie is zijn. Hij niet. Nee, die moet je eigenlijk gewoon vergeten. Ja, dat is niet zo makkelijk, want het hele web staat vol met websites van die man. Nou, hij was toch vroeger bij Veronica de troetel crimineel. Ja. Nou, Steve Brown was hoofdverdachte in de moordzaak Heijslandoorn samen met Martin Hoogland, die uiteindelijk Klaas Bruinsma heeft geliquideerd. En om onder zijn eigen veroordeling uit te komen, heeft hij zich gekeerd tegen Martin Hoogland en ervoor gezorgd dat hij 20 jaar gevangenisstraf kreeg en dat hij als kroongetuige ermee wegkwam. Maar hij is was dus een hele goede vriend, was dat toch? Hij is wel mede dader van die moord geweest, hij Steve was Brown. Mede hoofdverdachte en hij is zichzelf daaruit geluld door zich tegen Martin Hoogland te keren. Jullie zijn ooit wel, nou, vrienden is misschien een groot woord, maar dat is dus een misvatting. Dus dat wordt dan gezegd misschien. Nee, dat zeg maar niet, dat lees je. In ieder geval, er is samen gewerkt aan een oké, okay, maar dan ben je geen project. Vrienden. Nee, dat goed. Ik ben benaderd door een uitgeverij en die heeft gevraagd, wil je voor ons een biografie over Steve Brown schrijven? Dan ben je geen vrienden. Met Steve Brown moet je ook geen vrienden worden. Dat kan ook niet. Bovendien, ik heb je net uitgelegd, je moet met criminelen moet je geen vrienden worden. Nee, precies. Nou goed, het grappige is, want ja, dan gaat natuurlijk uiteindelijk toch eens eventjes de andere kant. De mensen als Steve Brown, maar ook jouw collega Bart Middelburg van Parool, die heeft ook nog wel eens onaardige dingen over je gezicht. En dat komt er dan een beetje in grote lijnen op neer, wat je erover leest. Dat je de PR-medewerker van de onderwereld bent. Wat lijkt dat uit? Nee, dat moet je mij niet vragen. Als je het mij vertelt, dan weet ik het ook. Nou, dit zeggen de jongens. Nou ja, bijvoorbeeld dat als Sam Klemper vermoord wordt, dat jij als journalist wordt uitgenodigd bij de zwaarste criminelen van Amsterdam. Ben je dan vriend? Zit je dan op schoot bij zo iemand? Nee, maar kijk, zij zeggen dat jij dan wel dingen. Een van de. Nou ja, dus dan doe je de PR dan voor die onderwereld. Dat zegt Steve Brown. Als ik over Sam Klepper schrijf dat hij mensen in beton giet, of dat hij mensen de handen heeft afgehakt, en dat hij in heroïne handelt en de moord-BV in Nederland. Nou, ben je niet zo'n goede PR-medewerker? Hoe zie jij die PR dan? Nou, PR voor mij mag je dat niet doen. Nee, precies. Over Holleder, precies hetzelfde hoor. Noem mij een paar aardige, leuke stukjes die ik over ze heb geschreven, die jij PR-waardig vindt. En dan zeg ik, oké, je hebt gelijk. Er is een hele complottheorie, Bas, over jou en Peter R. En John de Mol is de financier van het verhaal. En er lopen huurmoordenaars en dingen en hele website. Het heet de misdaadgroep Peter R. de Vries, jawel. En van alles nog wat maffia-journalisten. Het is een heel stelsel. Er zit Weet je waar ik nou echt blij om ben? Dat hij ons geen pedonetwerk noemt. Want daar hadden we echt een probleem gehad. Want dat kun je namelijk niet bewijzen. Dat had ik pas heel erg. Maar waarom doet Steve Brown dit? Omdat Steve. Ik heb. 17 jaar geleden heb ik een boekje over hem geschreven. En die is er nog steeds niet overheen. En dat is een bestseller geweest. Ik heb heel veel geld mee verdiend. En hij niet. En dat vindt hij vervelend. Maar hij heeft dat hetzelfde boek dat uit de handel moest nee, dat was zijn boek, dat moest uit de handel. Gek is dat precies andersom in zijn... Er zijn er 80.000 al verkocht en dat vindt hij lastig. Nou ja, en ik heb het in eigen beheer uitgegeven, dus reken uit de winst. Ja, dan heb je geld verdiend. Hey, en hij zegt ook dat hij heeft een geldbedrag op jouw hoofd gezegd. Ja, ja. Hoeveel had hij op je hoofd gezet? 500.000 of zo. Van een of andere dubieuze munt, ja. Maar je vraagt je af, hij dat doet, hè? Ja. En niemand vermoordt jou. Ik bedoel, een 500.000 gulden. Waar ga je het ophalen? Ja, hij heeft geen geld, bedoel je? Nee, waar ga je dat... Er is geen bank van lening voor huurmoord. Denk je dat je dan bij hem aan kunt kloppen en dat geld op kunt halen? Dus het is een onzinnig iets natuurlijk. Maar ja, dat kun je bij de koningin ook niet doen. Ik kan morgen niet even een advertentie zetten van wie koningin Beatrix vermoord voor 500.000 euro. Die krijgt van mij dat bedrag. Dat heeft hij wel gedaan. Ja, en is hij daarvoor veroordeeld? Ik word van bed gelicht. Nee, 250 euro. Dat was het. Voorwaardelijk. 250 voor die uitlokking voor huurmoord. De rechter was gewoon bang. De rechter was bang. De officier van justitie was bang voor hem. Maar dat is uitlokking van huurmoord, toch? Precies. En dan krijg je 250 euro voorwaardelijk. Dus ik heb zoiets van, weet je wat, ik ga wat mensen een prijs op hun hoofd zetten. En dan kun je me volgens dus de jurisprudentie niet meer dan 250 euro voorwaardelijk geven. Nee, maar Bas, dus online zit ook een soort van rap om jouw boek heen. Maar precies het omgekeerde hebben gezegd, 500.000 euro. Ja, maar het is onzinnig. Als je nou, er is ook een filmpje op internet, op YouTube. Dan staat hij, nee hoor, ik heb een prijs zelf, die heb ik zelf op mijn hoofd gezet. Om publiciteit te genereren. En dat is het nou. Dat is het werkelijk verhaal. Hij heeft dat gedaan als publiciteitsstunt bij zijn eigen boek. En heeft dat natuurlijk naar mij toegeschoven. Omdat dat, ja, maar het slaat nog. Ga maar op YouTube opzoeken. Steve Brown, 500.000 euro. En dan zie je dat hij verklaart dat hij het zelf over zichzelf heeft gezegd. Dus man is pathologisch. Grappig, is niet goed. Nee, dat begrijp ik. Maar er is een soort van ding. Wat je wel vaker ziet. Mensen die een beetje wonderig in elkaar zitten. Een enorm staketsel van vermeende beweringen. En vermeende bewijsvoering. En, maar dat is zijn kracht. Dat zit wel in ieder geval indrukwekkend. Al was het maar door de inspanning die geleverd wordt, is het wel indrukwekkend. Om overal en nergens informatie vandaan te halen die al niet aan elkaar gekoppeld kan worden. Heb je het nu over Brown of heb je het over mij? Nee. Ik zou het over jou niet durven beweren, want je zit hier. Dus ik heb vrienden op Sicilië, dat weet je. Ja, terecht. Oh ja, joh. Bedreig me ook, maar ik schiet bij geen reden. Ik vond het wel eng. Maar wat ik bedoel... Wat je ziet is een beeld dat men bestookt elkaar en al best lang. Met alle ene met en de andere en de ene rechtszaak. Ja. Wat vind je ervan? Ik doe even snel. Kan het niet simpeler? Ja, kan simpeler. Mooi. Hey, Peter R. de Vries. Die stoort bij bevriende Cor van Hout. Ja. Die stond ook met een rouwadvertentie in te praten op zijn begrafenis. Nu wordt er veel gezegd dat je alleen maar... Maar John van Heuvel ook, hè? Bij Mierenmet. Ik was gevraagd voor Klepper. Dus kennelijk zit daar een trend in. Ik heb het niet gedaan, overigens. Hè? Jij hebt het niet gedaan. Die andere jongens hebben het wel gedaan. Maar is het zo dat, wil je misdaadjournalist in Nederland zijn... dat je ook bevriend of in ieder geval goede omgang moet hebben met die mensen? Nee, dat kan niet. Maar hoe kan het dan? Maar dat doen zij wel. Dat is het grote discussiepunt tussen Holleder en mij een tijd lang geweest. Hij noemde mij steeds vriend. En ik zeg, wij zijn geen vrienden, we kunnen ook geen vrienden zijn. Want jij doet dat en ik doe dit. En ik ga over jou schrijven en ik wil over jou kunnen blijven schrijven. En als vriend kan ik dat niet doen. En vanaf dat moment is hij me Kennis gaan noemen. Ja, dat is zijn humor. Hey, Kennis. Kennis. Nou, hartstikke leuk. Maar jouw collega's, de grote... Moet je lachen. Nee, joh, ik heb ook helemaal geen humor. Die Peter R. de Vries en die John van Deuven, vooral Peter R. de Vries... die denkt zo langzamerhand dat hij God is. Maar die is wel... bevriend geweest met die criminelen. Ja. En wat zegt dat dan over hem, Bas van Hout? Niks, want ik denk dat Peter wel die afstand kan houden. Alleen, ik vind het niet verstandig. Ik vind het niet slim. Ja, maar ook, dan kan je, ik denk dat... Ja, ik kan wel die afstand houden. Ja, dat kan je wel zeggen. Maar doet hij het ook? Dat weet je natuurlijk nooit. Dat weet je niet, maar ik denk van wel. Maar het is gewoon niet goed. Het geeft geen goed signaal af. Nee, en voor hetzelfde geld zegt hij... omdat het toch je vriend is, want hij zat een colaatje tik te drinken... bij Cor van Hout op de bank, zegt Cor... Die vuile pleurislijen van een, ik noem eens eentje, John Mierenmet. Dat durf ik nu wel te zeggen. Dat is me toch een vuile bloedbak en dit en dat. En dan geeft hij me informatie om dus, zeg maar, zijn collega crimineel zwart te maken. Ja, dat is dan ga je vriendendiensten verlenen. En dan ben je als journalist niet meer serieus te nemen. Dat is natuurlijk ook gebeurd met Mierenmet. Die heeft natuurlijk aan de Telegraaf... pagina grote ding. En er was natuurlijk een band ontstaan tussen Mierenmet en Van de Heuvel. Van de Heuvel kon natuurlijk daarna niet meer Johnny Mierenmet afzeiken. Terwijl dat een van onze grootste seriemoordenaars... op professionele schaal is geweest in Nederland. Die hebben 20+ mensen vermoord in hun carrière. En daar ga je dan bij op schoot zitten. En dan ga je opschrijven wat hij dus wil dat jij opschrijft... om iemand anders af te persen. En dat was Enstra in dit geval. En daar ga je Bas, weet je wat ik krijg? Het kan toch haast niet... Korte vraag, dat je het in dit vak hebt en niet besmet raakt op de een of andere manier. Want ik wil het je graag geloven dat jij zelf denkt dat het zo is. Maar kan het nou echt... Kijk nou eens even heel diep. Want ja, de enige manier om informatie te krijgen... is hopnoppen met die gasten. Dichtbij ze kruipen. En dan krijg je die informatie. Dan maak je je per definitie schuldig aan wat we over die anderen zeggen, geldt dat ook voor jou? Dat kan toch niet anders? Dus Nee, jij zegt, je mag me geen vriend noemen, maar je mag me wel alles vertellen. Mag wel vier maar de conclusie zit er dus al in je vraag. Ja, nou ja, ik vraag het me. Ik vind het lijkt me heel erg moeilijk om er vrij van te blijven. Oh, dat is het anders. Als het je moeilijk lijkt, ja, dan heb jij dat probleem. Ik heb het probleem niet. Nu zat... zeg ik dan, op mijn beurt. Ja, hartstikke knap. John van de Heuvel stond prettig voor lul met die college tour. Die van Twan Huis. Je mag die gozer niet uit. En toen bleek dus dat hij naar de Holleder een brief had getikt. Van, Willempie. En we huren lekker een huis in Turkije. Mag je met iedereen komen. Maar, zootje hoeren erbij. Veel plezier. John heeft niet heel erg een geschiedenis. Dat hij hele slimme brieven schrijft. Of e-mails. Maar komt dat omdat hij niet zo slim is? Nou, het is een hele slimme gozer. Hij kan alleen niet zo goed tikken. Hij heeft op een gegeven moment, ik kan je een anekdote vertellen. Toen werd ik gebeld door Willem van Boksel, de voormalig president van Delta. Big Willem. Staat ook in het boek dat ik je gegeven van Panorama. Ga ik lezen, hoor. Daar staat het heel uitgebreid in beschreven. Toen belt Willem van, kom even naar mijn huis toe. Ik wil even een e-mail laten lezen. En in de e-mail staat... Willem, ik heb gehoord dat je een gesprek hebt gehad... een interview hebt gegeven aan Bas van Hout. Hij zegt, dat vind ik niet echt heel erg handig van je... want je moet het bij de Telegraaf doen. En Bas van Hout is niet te vertrouwen. En ik heb gehoord dat je afgeperst bent om dat interview te geven met hem. Nou moet je weten dat John van Heuvel was een huisvriend van me. En mijn dochter zit hier in de studio. Die speelde bij hem met zijn kinderen. Dus dat is een hele rare situatie. We gingen trainen. Ik heb hem geïntroduceerd bij RTL Boulevard. Ik heb een pilot met hem gedaan voor een tv-programma. Ik heb heel veel dingen met hem gedaan. En opeens ligt er zo'n e-mail. Er was geen aanleiding toe waarin hij mij afzeikt en mijn betrouwbaarheid ter discussie stelt. En, sindsdien noem jij hem Kennis? Noem ik hem Kennis, ja. Dus ik heb zoiets van... hij heeft een beetje een geschiedenis van het niet zo handig communiceren. Nou, dan weet je dat ook weer. Want je dat af en toe niet misselijk van, het hele piso. Ja, het is heel vervelend. Ik bedoel, ik heb dat zelf nooit over mensen gedaan. Ik heb nu onlangs een sms, want het staat dus in dat boek... een sms van hem gekregen. En dat is een dreig-sms gewoon. Van John van Heuvel? Van John van Heuvel. Wat zegt hij dan in zijn sms? Nou, moet ik hem even bijtrekken? Ja, pak hem maar. Dames en heren, jongens en meisjes, het is live. 1 uur 14 en 13 seconden. En Bas van Hout trekt een telefoon uit zijn zak. Wij worden elke keer bedreigd, althans jij. Maar die bedreigt iedereen elkaar constant. Dat is toch dat is wel heerlijk, dat is wel heerlijk landleven. Hey, trouwens, pleuris kabouter, ik zal maar oppassen, want ik maak je kapot. Ja, nee. Nee, we moeten elkaar meer bedreigen, Jan. Echt waar? Is dat gewoon van je? Zou ik jou eens even neerschieten? Maak van je bril een racefiets aan, geen enkel probleem. Wat voor racefiets? Heel klein. Ik heb... Heb je dat nou al, of moeten we het vol willen? Nee, staat er nog niet. Drijvende muziekje of zo. Nee hoor, Jan zingen voor iets. Nee, we kunnen het toch even hebben over je collega Koen bij Panorama. Nee, hij wil geen nieuw onderwerp. Hij moet een sms. Daar is er wel het een en ander misgegaan, begrijpen we. Tenminste, hij wordt gearresteerd. Hij heeft hem al mooi. Vergeet die vraag. Het onderwerp. Die vraag is Koen Scharrenberg eraf. Koen is en we gaan weer rustig verder met John van de Heuvel. En hier komt het sms'je van John van de Heuvel aan. Het aardige is, in het panoramaverhaal, of in dat boek staat dus een anoniem verhaal over een journalist. Ik beschrijf dus die hele situatie. Noem zijn naam alleen niet. Ik noem zijn naam niet. Ik zeg, een journalist heeft mij dat... John van der Haag staat erbij, of nee, niet? Nee, helemaal niet. Een journalist. Zei, Bas, ik lees jouw insinuaties in Panorama, dat je regelmatig werkelijkheid en fictie met elkaar vermengt, wist ik al. Nu is kennelijk helemaal de kolder in je kop geslagen... dat je deze onzin over mij durft te schrijven, op te schrijven. Dan ben je gewoon door en door verrot. Ik weiger dit te accepteren. Je bent ergens ernstig de weg kwijtgeraakt. Jij bent niets minder en niets meer dan een PR-man van criminelen. Als dit niet wordt gerectificeerd, dan heb je een groot probleem. Wat ben jij door het ijs gezakt? Steve Brown heeft bij nader inzien volledig gelijk gehad. Veel sterkte verder met je verzinsels. John van de Heuvel. John, ik ontving net een dreig-sms'je van jou met jou als afzender. Op het niveau van Steve Brown. Just checking. Want ik kan me amper voorstellen dat dit jouw taalgebruik is. Bas van Hout. Dat taalgebruik is inderdaad voor mij. Ik was en ben hier razend over. Je probeert me iets te flikken. Geen idee waarom. Maar dit accepteer ik niet. Goed, dan weet ik in ieder geval dat ik de juiste voor heb, schrijf ik dan. Inderdaad. Ik heb geen idee waar je op uit bent. En eigenlijk interesseert me dat ook niet. Je doet je best maar. Maar als wat jij denkt te kunnen, kan ik 10 keer beter. En als je iets op je leven hebt, dan pak je gewoon de telefoon en spreek je af. Stiekemert. Nou ja, zo gaat het nog eventjes door. Zegt John van Heuvel stiekemert? Stiekemert. Hé, wat een vieze woordje. Maar je moet je voorstellen, er staat nog een verhaal in. Er staat nog een verhaal over een journalist in hetzelfde artikel. En ik weet echt niet waar hij het nou over heeft. Dat andere artikel gaat erover dat een journalist heeft de Hells Angels getipt... dat er een inval zou komen met de ME en arrestatieteam, et cetera. Maar er staat ook een journalist. Dus er zijn 16.000 journalisten in Nederland. En hij zei, dat had je nooit over mij mogen zeggen. En niemand heeft mij gebeld van die journalisten van... gaat over mij. Behalve? John van Heuvel. Van het andere verhaal weet hij zeker dat het over hem gaat. Ja. Alleen hij weet dat, want hij weet hoe dat gegaan is. Hij heeft iets excuses over aangeboden. Maar dat was functioneel in het verhaal, omdat ik nog steeds terughoor dat Willem van Bokstel is afgeperst door mij om dat interview met mij te doen. Begrijpelijk. Dus, maar hij steekt ook zijn vinger in de lucht van en die journalist die de Hells Angels hebben getipt, daar was ik ook, zegt hij eigenlijk. Eigenlijk zegt hij dat, ja. Wat een stiekemert. En het is heel opmerkelijk. Ongelooflijk, hè? Niet te geloven, hè? Hey, John van de Heuvel. Die gewoon onze hoofdgast een beetje zit te bedreigen. Ik zou je vertellen wat ik ervan vind. Wat gaan doen, dat jullie hem even opzoeken en dat recht gaan zetten. Nou, ik zou je verzekeren, ik vind het een ongelooflijk ingewikkeld spel van beschuldigingen, wederbeschuldigingen, bedreigen, wederbedreigingen. Oh, je gaat het weer heel genuanceerd bekijken. Touwen vast te knopen, maar wel heel boeiend. Tuig! Ja, normaal ook. Bas van Hout, mag je ontzettend bedanken dat je bij ons te overgast was. Ja, dit was het. Okay, vond je niet genoeg? Ja, ik dacht dat we doorgingen tot 2. Nee, ben je gek, man. Je mag gewoon een keer slapen. Nee, we hebben nog heel veel heeft je dochter draaien. Ja, nee, je gaat lekker. Hey, je dochter moet toch ook een keer. Ja. Ik wou bijna zeggen, knappe dochter. Vind je, kan ik dat zeggen of niet? Ja, is een geweldige griet. Oh, knappe meid. Ja. Qua slimheid, omdat ze zo intelligent overkomt. Jan, help me hier even uit. Help me dan! Nee, zo, Bas Rauw, misdaadjournalist, dankjewel dat je hier was. Het maken voor een knappe dochter. Ja, nee, maar sommige mannen die worden er heel kwaad voor. Want het is al zo verschrikkelijk ingewikkeld. We gaan doen, we gaan iets anders doen. Gaan we sporten? Ja, we gaan sporten. Er zijn lekker veel doelpunten gevallen. Ajax wint een keer in de competitie. Er is ongelooflijk veel om over te praten met onze sportgod Leo Driessen. Sporten. Met Leo. Leo Driessen. Ja, dat ben ik toch trots op als jij mij aankondigt. Overigens, Jan Heemskerk mag het ook doen, hoor. Nou, nee, maar het grappige is, nog even, hè, Leo. En dan kunnen we als Jan klaar is met aankondigen, meteen weer afkondigen. Want dan is het gewoon, de tijdslot is vol. Ja. En, Leo, maar, we beginnen... Iedereen wel beter. Ja, precies. We beginnen met complimenten. Want zo zijn we ook bij de echte Janne. Nou. Kijk, als je het verkloot, zoals Mark Rutte, dan zeggen we... Mark, je verkloot het. En als je gewoon iets goed doet, zoals Leo Driessen, dan zeggen we... Leo, top! Leo? Ja. Top! Ja, het verbaast me niks, maar welke van de goede dingen bedoel je? Pelle, die Italiaanse slappe lul die bij AZ niet kon voetballen. En... Jij zegt, dat is een topkoop van Feyenoord. Wij zeggen, Leo, je lult uit je nekkie. Nou, en wie is er weer goed bezig? Nou? Ja, jongens, het is... En toen zei je ook nog, Twente wordt kampioen. En wie wordt de kampioen? PSV! Nee, PSV wordt geen kampioen. Nou, nee. Ik denk het wel, hoor. Nee, PSV wordt niet kampioen. Ik ben langzamerhand zover dat ik daar een doodschipkluifje op ga leggen. Nee, is goed, jongen. Is goed. Jan Heemskerk, boter bij de vis. Wat zetten we erop? Een doodschipkluifje, zeg ik. Nee, dan moet je wel... Kom, dan trekken nou eens een keer een grote broek aan. Dat is voor mij een grote broek. Een doodschipkluifje. Doe dan even een kratje pils of zo. Kratje pils dan. Nee, gewoon een doosje. Een doosje met de meest exclusieve chocolades. Een bonbonnetje. We zijn hier van foto's daar, Leo. Hey, trouwens, laten we eventjes... Doe het normaal, Jo Roos. Ah, je hebt gelijk ook. Hey, Leo, laat... Natuurlijk, lekker een chocolaatje. Laten we het even zo afmaken. Ik wil een doos met kipkluifjes, als het toch zover is. Okay. En jij krijgt een mooie doos bonbons. Oké, dus Jan die wil dus een doos kipkluifjes en Leo wil een doos bonbons. Mag ik even van Ballenstein? Ja, wil je ook nog meedoen, Jan? Nee, maar Leo moet... Jan, wil jij nog zeggen dat Ajax wint of zo? Nee, Leo was ergens kwaad over. Oh. En Leo wil even tijd en ruimte om dat te ventileren. Leo, waar ben je kwaad over? Ja. Nou, dat wist jij niet, hè, Jan? Dat gok jij, hè? Dat gok is. Gok ik zomaar, ja. Wij hebben elkaar niet van tevoren gebeld. Wij hebben elkaar niet gesproken. Leo, zeg het! Nee, ja. Goed. Nou ja, ik vind de Europa League, daar wil ik het over hebben. Twente en PSV zitten daar op dit moment nog als enige Nederlandse vertegenwoordigers in. En nemen die Europa League niet serieus. Niet serieus. Dat vind ik schandalig. C-elftallen. Nou ja, wat PSV gedaan heeft in twee wedstrijden tegen een Zweedse middenmotor maar één puntje halen, dat is schandalig. Afgelopen donderdag had PSV gemakkelijk kunnen spelen met gasten als Van Bommel en Strootman en ook Lens. Want die hebben vandaag ook allemaal meegedaan tegen het zeer lastige Heerenveen. En toen kon het wel, en dan denderen ze er met 5-1 overheen. Fantastische wedstrijd, maar ze hadden donderdag ook moeten presteren. Want je speelt in die Europa League niet alleen maar voor jezelf. En niet alleen maar om te zeggen van ja, eigenlijk kunnen we het niks. En de prijs die we daar kunnen verdienen is ons een beetje te min. En de prioriteit gaat uit naar de competitie. Nee, je speelt ook voor de punten. Punten die weer belangrijk zijn om uiteindelijk weer een tweede Champions League plaats te veroveren. En dat had dit seizoen al gekund als de Nederlandse ploegen in de Europa League gewoon hadden gepresteerd zoals ze dat vorig seizoen hadden gedaan. Echt geen topseizoen, maar gewoon normaal presteren. Dan hadden we dicht tegen een tweede Champions League plaats aangezeten. Nu presteren we zo slecht, willens en wetens, want we nemen het niet serieus, onze topclubs, dat betekent dat over 2 jaar er een Europa League plaats afgaat. Nou ja. En mag ik de herenclubs er nog even op wijzen dat je niet verplicht bent om in de Europa League te spelen. Dus als je er geen zin in hebt, schrijf je daar niet in. Zo, dat wou ik even zeggen. Ik zei toch dat hij boos was? Ja, nou, nee, ik heb gelijk. Ik heb geluisterd. En dat is wat wel leuk is trouwens, het laatste wat je zegt. Als zo'n PSV en Twente nou zeggen, joh, we zijn weliswaar, hebben we recht op een plek in de Europa League. Maar we doen het gewoon niet. En dat dan misschien Heracles zegt, van nou, wij willen anders wel. Nou, wij schrijven niet. Of, ik weet niet of dat mag, maar dan ben je in ieder geval eerlijk. Ja, precies. Weet je, dit is een league te min. Wie zijn wij, de Euroleague te vinden? Wie zijn wij dan wel? Wij hebben nog maar één plaatsje over in de Champions League. Ja, je moet toch godverdomme vrezen dat we twee plaatsen in de Champions League krijgen. Ja, dan zijn we twee keer voor lul. Zijn we twee keer voor lul, ja. Ja, maar goed. Hoewel, trouwens mag ik nog even zeggen. Zo'n PSV en zo'n Twente ook, dat is net zo'n klein kind die aan tafel zit. En nee, ik hoef geen pap, ik wil chips. Ja, klote kind. Oeh, ik wil geen pap. Hey Leo, Ben je nog ergens boos over? Louis van Gaal. Die zwaar schreeuwen, Leo, je stuurt over. Ik weet niet of hij inmiddels, want misschien zijn we ingehaald door de tijd, maar het doet nog niet toe of hij inmiddels wel die man geselecteerd heeft. Maar het gaat mij om het volgende. Yeah. Afgelopen vrijdag houdt hij een persconferentie en dan zegt hij, ja, u bent hier natuurlijk gekomen omdat u wil horen over wie ik geselecteerd heb. Maar eerst ga ik u wat vertellen over de vorm van de spelers. Ik dacht, pak je pen en papier, schrijf op, want het kan gevraagd worden voor proefwerk. Maar er komt een hele verhandeling over spelers die niet in vorm zijn, dit en dat, zus en zo. En dat hij er nog vier in de wachtkamer zet. En vervolgens selecteert hij niet Sien de Jong. Ja, die is namelijk wel in vorm. De aanvoerder van Ajax die twee keer scoort tegen Manchester City. Ja. Hoe wil je het hebben? Hey, en Willemsen dus wel. Dat hele verhaal in de prullenbak. Hey, en die Willemsen dus wel, die totaal niet fit is en hij helemaal niet goed speelt. Ja, maar dan hoor ik weer via, maar Louis heeft het beste voor met Willems. En die gaat hem nu op de training, gaat Willems apart nemen. Ja. Tegen Willems. Ja. Tegen Willems. Ja. Ja, jongen, nog één keer. Ja. En dan niet meer. Ja, dat kan toch niet, Leo. Dat zal Willems leren. Hey, je kan toch ook zo'n jongen gewoon niet selecteren? Ja, je hebt gelijk ook. Hé, hey, Vitesse had kunnen winnen van Twente, hè? Ja, had ik nog wat? Vitesse had kunnen winnen, ja. De Slis, die was er ook niet echt blij mee, hè? De Slissie. Slissie? Nee, Vet Rutte is ook boos op clubs als PSV. Vet Rutte ook boos? Hè? Is de Slisbeck ook boos? Ja, die was ook boos, want dat gaat toch ook ten koste van de clubs die nu niet in Europa League zitten. Die hebben straks een plaats minder om voor te vechten. Ja, je hebt gelijk. Hey, en vandaag, deze week ook het nieuws dat Boni, dus die grote gespierde neger, die spits, die alles erin ramt, dat hij gewoon naar Ajax had gekund. Maar Ajax zei, hey jongen, je kan niet voetballen, hè? Boni! Is dat gelul of niet? Boni! Gaat het? Ja. Nou, gaat het een beetje, Jan Heemskerk? Ja hoor, ik wil Boni roepen de hele tijd. Ja, die gewoon zin in. Ja, doe nog één keer dan. Nee. Oh. Oh, Boni. Boni. Mooi op reden, Boni. Nee, maar 3 jaar geleden is Boni aangeboden. Ja. Aangeboden. Aangeboden. En toen was het Bowel of Boni. Maar goed, Leo, ik wil nog iets tegen je zeggen, Leo. Want ik wou ook nog wat zeggen. Kom maar. Ben je ergens boos over? Nee, ik verbaas me over het volgende. Die scheidsrechter Brama, die gaat voor de camera's, gaat zeggen, die floot Feyenoord Roda vandaag. Ja. En die zag niet dat Biemans getackeld werd. Ja, en daardoor werd tegen Immers aanviel en daardoor kreeg hij een penalty en een rode kaart. Belachelijk. Ja, maar goed. Nou, gaat die man voor de camera staan. En dan wordt er weer gezegd, ja, grote fout. Dat is een bepaling voor de wet. Maar de scheidsrechter mogen ze fout. Ik zou je wat zeggen, mijn collega's, en zowel die van de Eredivisie Live als die van de NOS, zagen het ook niet de eerste keer. Nee. En weet je wat mij opviel? Wij hadden ook de herhaling nodig, Leo, om te zien wat er aan de hand was. Die herhaling had daar maar even niet. Nee. Ja. Weet je wat ik ook raar vond? Dat dus die interviewer van de NOS, van de sport, Studio Sport, die sprak die Brama dus met je aan. Van waarom heb je dat niet gezien en waarom zie je dat dan niet? Als het godverdomme een schoolkind is, dat is wel een prachtige parel van een scheidsrechter. Die spreek je met u aan. Juist. Zeker Brama, die wil toch allemaal nog herinneren van zijn juichgebaar toen hij voordeel tegen gaf. Weet je wel, dat is ook helemaal de wereld overgaan. Ja, die is Hey, Leo. Is dit een nieuw format dat jullie gaan gevraagd. Bellen en dan allemaal... Nou, ja, die musical ook wel bij Hazes. Ja. Ja, dat die begint, die musical André Hazes, die begint bij deel 3. Ja. Snap je? Ja, bij... Dat is voor de goede verstaande. Ja, bij deel 3. Je begint dus bij deel 3. Bij deel 3. Ja. Ja. Hey, Leo, ik omdat deel 1 en deel 2 misschien net even iets te donker zijn. Ja, nou, zo is het. Leo? Ik kan daar helemaal wat over vertellen. Ja, ja maar Melvin. Nu even niet. Hoe groot? Nou, waarom niet? Omdat ik iets ik wil voetbaltechnisch wil ik nog even... Ja, je had kunnen vertellen over de... Nee, maar is dit een mooie cliffhanger van volgende week? Deel 1 en deel 2 van de andere aan? Ja, deel 1 en 2 volgende week. Leo, hoe groot is de kans dat Heracles... De spits totaal uitverkocht raakt in de winterstop. Want die Everton die gaat weg. Die gozer die vandaag de tweede heeft gepeerd, die gaat weg. Die vorige week zo goed heeft gespeeld. Ja, ik weet die naam even niet meer. Armenteros. En die gozer die vorige week... Ja, die drie. En Everton. Dat zijn toch toppers? Die wil je toch gewoon bij de topclubs hebben spelen? Hoe zit het, Leo? Money. Ja, maar daar zijn er wel weer genoeg andere, hoor. Nou ja. Ah, je hebt gelijk. Competitie. Nou, komt verder nog iets, Leo? Nee, ik ben helemaal klaar mee. We zijn leeg. En moet je nog iets zeggen volgens René? Ja, want ze zaten ook op de tribune. En ze zaten donderdag ook te kijken, hè, die tweeling. En toen hoorde je ze niet. En nu was het na de 5-1. Dan wil ik ook weer zo'n bril. Nou, hartstikke mooi. Leo, dankjewel. De groetjes, slaap lekker. En hou maar. Leo! Dag, dag. Komt Simek toch? Ja, Simek komt eraan. Doei, dag! Ja, doei. Van Wippersteen. Ja, dag! Dag. Echte Janne. Het is de rots in de branding van een kabbelend meertje. Het is onze Martin. Toen Martin net in Nederland was komen wonen, ging ik naar Volendam. Ik wilde met eigen ogen zien of dat werkelijk zo'n pittoresk dorpje was. En ik moet zeggen, ik was gelijk onder die indruk. Wat een schattig plekje is dat toch. Ik at een haring. Ik liet mij fotograferen in Volendamers kostuum. Wandelde over die dijk en neukte aan die schilder. Een prachtige dag had ik daar. Maar één ding begreep ik niet. Hoe is het nou toch in godsnaam mogelijk dat uit het kleine gehucht driekwart van die Nederlandse zangers komt? Dat dorp een succesvolle voetbalclub heeft? Dat er meerdere multinationals zijn begonnen? Volendam is succesvoller dan Leiden, Utrecht en Eindhoven bij elkaar. En ze hebben maar 22.000 inwoners. Hoe dat komt, dat weten wij nu. Nou, dames en heren, dat komt omdat ze die hele dag zo stoont als een garnaal zijn. Uit onderzoek blijkt dat in Volendam meer gesnoven wordt dan in Londen en in Parijs. 1100 lijntjes kook gaan er per dag door de neuzen van de familie Stol, Keizer, Muren, Schmid en Schilder. En daarom zijn ze zo enorm succesvol. Ons wordt maar verteld dat je van die cocaïne een slapen domme junk wordt die zijn eigen moeder nog bestelt. Maar dat blijkt dus allemaal grote onzin. Dus als je een beetje succesvol wil worden, moet je aan het Colombiaanse marcheerpoeder. Geen gezeik. Allemaal rijk en stoont. Snuif je naar die top. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ja, ik heb toen ik nog tennisleraar was proberen greffel te snuiven. Daar werd ik niet stoont van, hoor. Maar ik heb wel wekenlang dakpannen gescheten. Ja, ze zijn de grote overwinner in de formatie, maar inmiddels ook aangeschoten wild na de valse start van het kabinet Rutte 2. Heeft de PvdA de coalitiepartner VVD klem en moeten de liberalen het verlies van de inkomensafhankelijke zorgpremie compenseren? Of gaan de socialisten met het zinkende schip ten onder en kunnen ze beter deze rampencoalitie direct opblazen? We filosoferen er even over door in. Het Haags geluid. Een hele goede nacht, Jacques Monage van de PvdA. Goedenacht. Nou, we mogen wel toch wel eens beginnen met u te feliciteren met een briljante formatie. Fantastisch. Hoe heeft die Samson, die malle Rutte, zover gekregen om in te stemmen met die inkomensafhankelijke zorgpremie, vraag je af. We hebben, ja, het is een mooie formatie geweest. De start nu is wat minder. Maar goed, kijk, er komt nu één punt naar voren. En we zullen echt de komende jaren zien dat er nog heel veel pijnpunten ook bij ons zitten. Ook nog bij de VVD. En, het wordt gewoon een hele zware tijd voor iedereen. Ja, dus pijnpuntenakkoord. Festival bijna, ja. Pijnpuntenakkoord. Maar ik bedoel, om een VVD'er die dus zeg maar premier wordt, inkomensafhankelijke zorgpremie te laten accepteren, dan ben je gewoon een toponderhandelaar. Nou, je bent een hypnotiseur. Dat kan ook nog natuurlijk. Ja, er zullen misschien heel veel kwalificaties voor kunnen zijn. Ik denk dat, kijk, iedereen heeft ernaar gekeken en iedereen maakt daar zijn inschatting van. Maar ik denk dat de kracht is van dit kabinet, en anders gaat het ook echt niet redden de komende 5 jaar met elkaar, of 4,5 jaar. Is van als het dan toch te veel pijn blijft doen, dat je niet zegt van we houden je bij de handtekening bij het kruisje, maar dan gaan we opnieuw ernaar kijken. Dat vind ik ook netjes. Ja, dat is niet alleen netjes, maar als je ziet wat er moet gebeuren en je schrikt er bijna elke dag van wat we allemaal moeten gaan veranderen in Nederland. Ja, dan zal je zo met elkaar om moeten gaan. Anders ga je het niet redden. Zeg maar, meneer Menasje, moet u dat dan eigenlijk wel willen? Want het klinkt als een lange, lange leidersweg met heel veel compromissen, met elke keer weer pijnpunt. Oh, gillen met z'n allen op de rem, hop, vinden het torentje toe. Weer zwaar overleg, weer iets anders verzinnen. Dat is toch helemaal niet zo goed voor het aanzien van de politiek? Nou, het is niet de bedoeling dat we dit met elk punt op deze manier gaan doen. Maar goed, we zouden het geloof ik hebben over het huurbeleid en het wonen, toch? Want, ja, ook natuurlijk. Dat is mijn specialisatie. Oh, nou, u heeft toch wel wat meer specialisaties? Jawel. Dan gaan we niet zo de diepte in, dan houden we het een beetje oppervlakkig. Vindt u nivelleren ook een feestje? Maar luister, kijk, er is van alles over te zeggen. Ik geloof dat dat ook voor iedereen duidelijk was dat het een ongelukkige uitspraak is. Wij gaan met elkaar, met de VVD en PvdA, het investeren in de komende 4 jaar. En nogmaals, het gaat heel erg zwaar worden. En, ja. En we lopen er allebei niet voor weg. En ik denk dat dat ons zal sieren. En dat is het verhaal wat we gaan uitleggen. Maar wat u zegt namelijk, er zijn pijnpunten. Iedereen moet, de VVD moet pijn leiden, de PvdA moet pijn leiden. Maar ja, als dan natuurlijk uw voorzitter zegt dat het een feestje is. Ja, dan is dat pijn leiden voor de ander een feestje voor de ene. Dat is niet echt, zeg maar, klinkt niet echt vriendschappelijk. Laten we de les daarvan is volgens mij door iedereen wel geleerd. En laten we gewoon zorgen dat we zorgvuldig met elkaar omgaan. En dan als we elkaar goed heel houden, kom je de komende 4,5 jaar door. Nu hebben we natuurlijk een ander probleem. Is namelijk dat nou, in het regeerakkoord staan nog wel een aantal zaken waar jullie het allebei mee eens zijn. En nu hebben jullie geen meerderheid in de Eerste Kamer. Is dat niet een beetje angstig? Nou, ook daarin zullen we gaan kijken, maar ik vind het hartstikke leuk om hier in de uitzending te zijn. Oh. Maar ik ga verder niet al te veel politieke beschouwingen doen. Dat moet je toch bij de fractievoorzitter. Nou, we bellen een politicus op die geen politieke beschouwingen doet. Nee. Maar ik was uitgenodigd om te komen praten over wonen en huren en die hypotheekrente en zo. Ja, dat had je collega gezegd. Nou, lekker in die hypotheekrente aftrek! Ja, kijk. Ja. Laten we daar eens over hebben. Lekker, Menas. Ja, fijn bedankt. Jongen, wij van de hoge middenklasse, dat is het enige wat we terugkrijgen van die poen. We krijgen geen toeslagen, we krijgen helemaal niks. Het enige wat we krijgen is die hypotheekrenteaftrek. En dan ga je nou eens zitten marren. Je krijgt zoveel terug, joh. liefde. Heb je kinderen? Ja, ik stik ervan, 3. Nou, die gaan allemaal naar school. Ja, die krijgen goed onderwijs. Ja. Van de belastingbetaler, je krijgt de weg waar je over rijdt, wordt door de overheid betaald. En zo kan ik nog heel veel voorbeelden noemen. Nou, mijn eigen salaris kan ik je vertellen. Kijk, het is nog erger. daar gaat het dan ook weer op de zuinigen, begrijpen. Ja, tuig! Nou, maar daar mogen we zeker ook niet over aan spreken. Nee, het gaat over de huren gaan ook omhoog, hè? Ja, dat is niet leuk. Dat is een vervelende boodschap, maar ook de huren gaan stijgen om het allemaal wat betaalbaar te houden. Aan de andere kant kan je ook zeggen van ja, als die jongens met een eigen huis meer moeten betalen, waarom zullen de jongens niet in een huurhuis meer moeten betalen? Nou ja, dat is ook het verschil met het vorige kabinet. Het vorige kabinet wilde alleen maar de huurders de rekening laten betalen en deed niks aan de mensen met een eigen huis. Dan gun ik hun dat verder van harte, maar dat is niet helemaal de bedoeling. Dat ook hier geldt weer, laten we het dan eerlijk doen. En dat betekent dat en de huurders en de kopers allebei ook, waar er subsidies in het spel zijn of belastingaftrek, gaat dat verminderen. En dat is wat ook bij allebei die groepen gaat gebeuren. Maar het vorige kabinet was alleen maar met de huurders bezig. Ja, en wij zeggen, het gaat om allebei. Ja, dat is gewoon. Maar als je daar nog eens een vraag hebt. Ik hoor ook telkens dat we die woningmarkt willen vlot trekken. Ja, vlot trekken. Maar volgens mij hoor ik nou alleen maar dat iedereen zijn kopje intrekt en denkt van nou, dat huis kopen, dat is een hele verre droom voor een hele verre toekomst. Of blijven zitten. Dat wordt hem niet. Dus ik pak mijn huurverhoging wel. Of ik trouwens, ja, ik zou het niet eens kunnen. Al zou ik nu, meneer Manage, mijn huis willen verkopen, kon ik het niet. En blijven zitten wordt ook nog een heel gevaarlijke toestand. Gelukkig heb ik een moestuin. Maar hoe dacht u die woningmarkt te gaan vlot trekken dan? Of is dat eigenlijk tot nader order uitgesteld? Nee, in tegendeel. Kijk, het eerste... En kunt u hier ook iets over zeggen? Nou, als u dat zo vraagt, wil ik dat best wel een poging wagen. Kijk, de grote baas van de makelaars, van de NVM, die heer Hucker, die heeft een jaar geleden al, geen Hucker, die heeft al een jaar geleden gezegd van, er moet gewoon duidelijkheid komen op die hypotheek, maar kom met een duidelijke regeling. Ja. Want dit, wat zoals het nu gaat, is het zijn niet mijn woorden, maar het zijn woorden, een afgereden auto. Oh. En niemand durft meer te kopen, want iedereen denkt het gaat maar veranderen. Nou, dat klopt natuurlijk. Ja. Nu is er een goede afspraak gemaakt, een goede regeling, dan weet iedereen waar hij toe is. Dus de eerste belangrijke voorwaarde, duidelijkheid en zekerheid. We weten nu bij waar we zijn, we kunnen ons huis nooit meer verkopen. En ook nooit iets anders kopen. Nee, dat is niet waar. Het tweede is, wat heel belangrijk is, zijn de starters. Wat dit kabinet gaat doen, is een groot budget voor startersleningen beschikbaar maken, zodat starters makkelijker een huis kopen. Want maar ik vind starters helemaal niet belangrijk. Ja, die starters, dat ga ik u vertellen waarom. Die starters zijn zo belangrijk. Die starter hoeft niet te wachten tot zijn huis verkocht is. Die heeft geld, want een nieuwe baan, of een starttank. Dus die gaan een huis kopen. Ja. En op het moment dat hij een huis koopt, dan gaat het hele treintje in gang. Want dan is iemand heeft zijn huis verkocht en die kan naar een ander, die wil op zoek naar een ander huis, omdat hij zijn huis niet te koop heeft te staan. Dus zo gaat dat langzaam werken. Maar gaan er 4-5 andere mensen naar huis. Meneer Monash, dat is niet waar. Dat was vroeger zo. Het was vroeger zo dat je bijvoorbeeld overwaarde op je huis had. Maar nu teer je in op je huis. Dus diegene van wie die starter een huis wil kopen, die denkt, ik verkoop het niet. Want dan moet ik namelijk geld inleveren. Als hij het verkoopt, dan heeft hij een restschuld van een paar duizend euro. Ook daar doen wij veel aan. Doe je dat ook wat aan de restschuld? Oh, hoe doe je dat? Ja, let even goed op. Ja, het is wel nacht, maar het is wel belangrijk. Nu zijn we scherp, hoor. Zeg maar. Kom maar door. Kijk, dan komt hij dan. Wij zorgen ervoor dat mensen die dus hun huis verkopen, ook al hebben ze een restschuld, maar dat kan bijvoorbeeld door een andere baan, of dat ze toch graag groter willen wonen, dat die restschuld aftrekbaar wordt. Dus tot nu toe is het zo dat je eerst maar moet gewoon zien te dokken en dat je inderdaad in de schuld zit. Nu mag die meegewoond worden naar een nieuw huis. En dat mag je dat meenemen in je aftrek voor de eerste 5 jaar. En we zijn aan het kijken of we dat nog kunnen verlengen. Dat is misschien nieuws, maar dat hoort u donderdag. Oh, hebben we nieuws te pakken? Ja, wel. Nou, gooi maar in, hoor. Alles al gezakt, hè. Het is kistal. Als we het goed zijn, Doe maar. Ja, sorry. Nog één keer dan. Ik ben zo overweldigd. Ik ben zo in paniek. Dames en heren, jongens, meisjes, zegt Jan Luisteraars. Het is niet te geloven, maar we hebben een scoop van de bovenste plank te pakken. Ja. Meneer Monash van de PvdA kondigde net aan. Wat kondigt u eigenlijk net aan? Als je met de restschuld blijft zitten. Ja. Nou, nu staat er in het regeerakkoord al dat je dat 5 jaar mee mag. En er wordt gekeken of we die periode nog kunnen verlengen. Maar dat verlengen naar? Aan het eind van de week. 10 jaar, nou, denk ik. Naar 10 jaar, denk ik. Ja, dat zou heel erg mooi zijn. Maar dan zeg ik, we zijn er naar aan het kijken. Oh. Dat wordt donderdag in de Tweede Kamer behandeld. Knippel, keiharde scoop bij de echte Jan. Het is toch niet te geloven. We vallen het nog even heel duidelijk. We kunnen ons huis verkopen. We mogen de restschuld meenemen. Die restschuld blijft gewoon aftrekbaar in je nieuwe hypotheek. Dat is nogal een verschil, zeg. En zit daar ook een max aan, meneer Monash? Daar staat op dit moment geen max aan. Oh. Maar kijk, en in het plan wat u donderdag helemaal uitgewerkt heeft? Maar kijk, u weet net zo goed, u en ik, van als u een eigen huis heeft, dan ga ik maar even vanuit. Ja, salarissen. Ja, dan ga je op een gegeven moment, je probeert je verlies te beperken. Ja. Dus de ervaring leert over het algemeen dat op dit moment gaat het vaak om 30.000, 40.000 euro. Maar dat is een gemiddelde, en over gemiddelde wil ik eigenlijk niet veel zeggen. Nee. Het is grappig dat u dat tegen Jan Roos zegt namelijk. Ja, 30.000, 40.000 euro is de restschuld op mijn garage. Ja, maar inderdaad, als ik mijn huis nog zou kunnen verkopen, ik kan het me voorstellen, Jan. Nee, maar 40, het is mooi, hoor. Roodjes, het is goed, hoor. Maar goed, dan kan ik niet zeggen, maar met die moeilijke hypotheekregelingen in mijn huis nu tegenwoordig. Dan koop ik een nieuw huis en u zegt, we gaan allemaal groeien. Hè, dat is eigenlijk de bedoeling. Dus ik reken nog even voor. Ik pak 40.000, 50.000 restschuld. Dan ga ik in plaats van een huis van 4 ton, moet ik naar 6 ton zeker. Dan moet ik 6 ton lenen, plus nog eens een keer 50.000 restschuld. En dan moet de bank goed gaan vinden, denkt u dat? Nou, als u dat allemaal kunt betalen, dan denk ik dat u dat de bank best wel, dat nou, u wel een fijne klant voor de bank bent. Als u van 4 naar 6 ton kan in één keer, dan heeft u of vermogen of u heeft, heeft er iets bij geplust. Werken, meneer Manas! Werken heet dat! Ja. Dat is gewoon werken, keihard werken, drie banen hebben! Nou, dat hartstikke goed. Maar dat hij liet dat de bank. U komt er wel uit bij u, met uw bank. Ja, meneer Manas, ik heb nog een hele serieuze vraag. Mag ik die ook even stellen? Ja, ik ben alleen maar serieus antwoord afgeven. Ja, dat klopt ook, daarom. Meneer Manas, is politiek een vak? Ja. Maar moet je dat, moet je het kunnen? Nee, maar nou, bedoel, nee, maar, daar wordt er heel vaak makkelijk over gedaan. Maar politiek is toch een vak? Ik denk dat politiek een vak is, ja. Dat geloof ik wel, ja. Maar begrijpt u dan dat de totale onervaren Pieter Hilhorst mogelijk wethouder financiën van de hoofdstad wordt? En die man heeft alleen maar ervaring met column schrijven in de Volkskrant. Dat snapt u dan ook niet. Leuk vak is trouwens ook, hoor. Maar dan snapt u dat ook niet. Ja, maar oké, wacht eventjes. Maar dat haalt even politiek en besturen door elkaar heen. Oh. Besturen kan je leren, maar politiek is een vak wat je... Oh, ja, zou u zeggen dat besturen een vak is? Dat hoop ik wel. Ja. Maar kijk een wethouder zoals nu Hilhorst, die hoort een... Het belangrijkste voor zo'n wethouder is, je weet wat wil ik politiek bereiken, waar wil ik politiek uitkomen. Ja. Dat is belangrijker dan dat je zeg maar de directeur bent van een gemeentelijke dienst. Nee, maar snap ik wel. Maar... Je moet zorgen dat je goede mensen om je heen hebt die je op alle techniek en alle details en wetgeving en financiën kunnen maar informeren. Maar hij heeft helemaal geen politieke koers kunnen varen. Maar hij heeft helemaal geen enkele vorm van bestuurlijke ervaring. Vond u het een hele verstandige keus? Ja, ik vind het in ieder geval een hele verrassende keuze. Ja. Dan ken ik Pieter heel goed, dus je moet maar dan voordat iemand denkt van ja, dat is een gaat zijn persoonlijke mening doorheen lopen. Ik vind het prettig aan Pieter is dat hij heeft heel veel verfrissende ideeën, heeft een ongelofelijke energie en die kan je in het stadsbestuur goed gebruiken. Ja, maar dat heeft Adam Curry ook. Het Adam Curry ook, alleen Pieter heeft nagedacht en heeft ook zelf in de praktijk laten zien dat hij zijn vernieuwde ideeën echt vorm wil geven. Dat heeft hij laten zien bij het onderwijs in Eiburg, met een broodfonds, hoe ZZP'ers onderling... Ja. Maar moet hij niet eerst even ervaring opdoen in Nimbikswoud of zo? Nou ja, kijk, de fractie van de Partij van de Arbeid in Amsterdam en, dat zijn en anderen daaromheen hebben dat met elkaar gewogen. En kennelijk vinden ze Pieter daar uitermate geschikt voor. Dus alle felicitaties hier vandaag. Ja, van harte gefeliciteerd. Maar de PvdA wordt vaker regentenpartij genoemd en vriendjespolitiek en een banenmachine. Nou, nu gaat Pieter Broertjes van de Volkskrant hoepen de poep voor de PvdA burgemeester van Hilversum. En nu wordt de Volkskrant columnist, een matige Volkskrant columnist, die wordt hopen de poep wethouder in Amsterdam. Het lijkt wel een beetje of iedereen een baantje krijgt bij de socialisten, hè? Nee, zo zit het daar helemaal niet. Mijn vrouw is dus wel werkt bij Volkskrant, hè? Nou, misschien krijgt ze ook een hele leuke baan. Nou, kijk, je kan veel van Pieter Verheelers zeggen, maar hij is geen regent. Het tweede is... Nog niet. Kijk, de Partij van de Arbeid is in Amsterdam de grootste partij. Dus we hebben daar een drietal wethouders. Ja. Dus dat heeft niet zoveel met een baantjesmachine te maken. Wij hebben daar... Wij zitten in de politiek om die stad te besturen. We hebben daar nu gelukkig weer drie goede wethouders. Nee, dat snap ik wel. Maar dan begrijp ik meer dat je bijvoorbeeld een PvdA-wethouder uit Alkmaar promoveert naar wethouderschap in Amsterdam. Maar nee, nu wordt er een columnist die maar wat schrijft en bedenkt opeens wethouder, terwijl hij geen bestuurlijke ervaring heeft. Dat vind ik een beetje vreemd. Dat ruikt naar nepotisme. Als dat het zou zijn, dan ben je echt een baantjesmachine. Dat je alleen maar mensen die door het partijapparaat zijn gegaan aan een baan gaat helpen. Dat zou het verkeerd zijn. Nou, dat lijkt er wel. Ik vind het, nee, want ik vind het goed dat Pieter is niet wethouder of zo erg geweest. Ik vind het goede hiervan, als je talentvolle mensen buiten de politiek ziet. Kijk naar de staatssecretaris die we nu krijgen op Volksgezondheid, Martin van Rijn. Ja. Talentvolle man, die haal je dan binnen, ook al heeft hij niet in de politiek gewerkt. Maar die is talentvol, heeft ervaring en die wil je op zo'n plek krijgen. En als het alleen maar zo is van, je bent ergens wethouder geweest of burgemeester, dan kan je pas voor de volgende baan in aanmerking, dan zouden we echt een verkeerde... Nee, zeker, maar dat wordt natuurlijk ook moeilijk als je alleen maar burgemeester of wethouder voor de PvdA kan worden, als je bij de VAR hebt gewerkt of de Volkskrant. Dat wordt ook een beetje lastig. Nou, misschien dat er binnenkort wel de eerste wethouder van die bij Pound heeft gewerkt bij de Partij van de Arbeid. Ik weet niet wat uw ambities zijn, maar wie weet gaan we dat moment nog meemaken. Dat moeten we niet willen, denk ik hoor. Denk het ook niet. Dat door de deur open is het weer niet goed. Ja, dit is wel heel lief van u, maar ik denk dat doe die deur, we gaan weer dicht. Dat denk je dat weet. Goed, ontzettend bedankt. Ja, ik ben toch soort van bijna gerustgesteld dat het misschien toch allemaal nog goed komt met mijn woning. Nee. Nee. Oh. Maar ik wou aardig zijn. Meneer Maruijs, lekker slapen. Hartstikke bedankt. Ja, oké. Okay, dank u wel. Dag, dag. Tot ziens. Dag. Dag. Het Haags geluid. De liefdespanter is ook een misdadiger. Althans, volgens CCJIB. Dagboek van de liefdespanter. Van de week op de radio. Een ambtenaar van de gemeente Maastricht die mocht komen vertellen dat de wietpas naast de gevreesde straathandel nog een ander onverwacht resultaat had opgeleverd. Namelijk, het aantal foutparkeerders, veelal wietrokers uit de buurlanden, was dramatisch teruggelopen. En hiermee liep de gemeente Maastricht onverwachte averij op in de gemeentekas. Net op tijd voegde hij eraan toe dat de gemeente natuurlijk in principe hartstikke blij was dat iedereen zich nu aan de geldende parkeerverordening hield en de verkeersboetes natuurlijk een middel waren ter handhaving van de orde en geen doel op zich. Maar je kon horen dat hij het eigenlijk jammer vond dat je mensen die zich keurig aan de verkeersregels houden niet ook gewoon een boete kunt geven om aldus de gemeentebegroting op orde te houden. Zo kwam mij deze week ook ter oren dat het verboden is tegenliggers met lichtsignalen te attenderen op een flitsteam van de politie. En dat je daar dus ook al een bekeuring voor kunt krijgen. Geruchten gingen dat deze bekeuring meer dan €300 ging belopen, maar ik kon via Google geen hoger bedrag vinden dan €80. €80! Omdat je je medeweggebruikers waarschuwt dat er verderop struikrovers in de bosjes liggen. Die met instemming van de wetgever honderden euro's beuren voor het verkeerstechnisch equivalent van belletje trekken. Een bedrag ter vergelijk dat je als vandaal ook moet aftikken als je een half Noord-Gronings dorp plus diverse bejaarde inwoners met de grond gelijk maakt. Nederland is gek en wordt steeds gekker. Ik ken niemand die bij het Centraal Justitieel Incassobureau werkt, maar als ik zo iemand op een feestje zou tegenkomen en hij of zij zou dit kenbaar maken, zou ik weigeren een woord met die persoon te wisselen. Wie willens en wetens meewerkt aan een dergelijke vorm van diefstal en bedreiging, een dergelijke collectieve matennaaierij, kan zich niet verschuilen achter het aloude bevel is bevel. Werk je bij een dergelijke immorele organisatie, moet je opstaan en je consequenties trekken. Ontslag nemen of gaan staken. Tot we allemaal weer een potje normaal gaan doen. Zijn ze nou helemaal besodemieterd? Allemaal flitsen de hele dag met die lampen. We hebben die zorgpremie ook van tafel gekregen. Hop! Dagboek van de liefdespanter. Nou, is slecht. Je kan nu gratis bellen naar 0800-112 om je mening te geven over de stelling. En die stelling is: het wordt tijd voor een echte rechtsliberale partij in het land. Verdikken maar! Ja, en daarover gesproken, Mark Putteau is een bijzondere man en dat is hij. Dit keer voorspelt hij wie de nieuwe weerpersoon van de NOS gaat worden. Weet de man dan alles? We bellen even met weer- en trendvoorspeller Mark Putteau. Jan. Goedendag, Mark Putteau. Hey, Mark. Jan, goedenavond. Hey, Putteau. Mark, wij bellen je niet zomaar voor iets, hoor. We bellen je. Jij weet wie de nieuwe weervrouw... Want het wordt een vrouw van de NOS wordt, hè? Want niemand weet het nog. Zij zelf weet het zelfs nog niet. Klopt. Ja, maar, dat denk ik. Nou, Mark, ik geef je alle ruimte. Ik praat niet door jou heen. Helemaal niet. Hartstikke goed, joh. Maar dan moet ik het even gaan inleiden. Dat mag, hè? Het is best wel lang. Dat is het. Spannend houden, hè, natuurlijk. Ja. Ja. Nou, oké, inderdaad. Die conclusie die is eigenlijk al gemaakt. Want ik denk en men denkt, hè, dat is een beetje de bedoeling dat het een vrouw gaat worden. Ah. Nou, hoe dat nou precies komt, kijk, de voorkeur naar een feminine kandidaat, hè, zoals het zo mooi heet. Ja, als je nou de samenstelling van het huidige NOS-weerteam bekijkt, hè, er zitten natuurlijk 2 mannen en 1 vrouw. We hebben natuurlijk naast zoete lieve Gerritje, hebben we ook Marco Verhoef. Ja, en Hubert. Ja, en natuurlijk Willemijn Hubert, noem ik altijd met de dikke poepert. Maar, sorry, Mark, ik word lachen. Zo flauw dit. Sorry dat ik even door je heen lachen. Maar je kunt je voorstellen dat met een vrouw erbij de samenstelling best wel evenwichtig is. En heb je 2 mannen en 2 vrouwen. Nou goed, oké. Okay. Nou, de NOS pretendeert ook, dat weet ik, een beetje een representatieve afspiegeling te zijn. Althans in de programmering en de presentatoren van de Nederlandse samenleving. Ja, het wordt een heel opbouwend verhaal, Jan. Oh ja, niet te lang. En dat betekent dus dat er ook ruimte is natuurlijk. Hè, we hebben de afgelopen decennia gezien voor allochtonen, nogal die bijen, al dit hunker hebben we gehad. Er zit trouwens ook een nieuwe nieuwslezeres nu, hè? Ja. Uit Suriname, met een Surinaams uiterlijk. Ja, het is gewoon een negerin. Precies, kun je ook zeggen. Afro-American. Maar goed, dus de kans. Nee, maar niet alle negers komen uit Suriname. Oh. Nee, maar denk je dat? Nee, maar goed, om even verder te gaan. De kans op een exotisch type, ja, die is dus relatief wat groter dan die gaat worden. We hadden Diana Woei, hadden we. Ik hou het niet meer, hè? Nee, we hadden Diana Woei. Nee, daar kom ik zo op terug. Maak alsjeblieft, schiet op, ik hou het niet meer. Oh, val dan niet in de reden. Ja. Maar goed, nou oké, okay. dit even gezegd hebbende. Nou. Kijk, en van belang is natuurlijk dat een presentator ook veel ervaring... luister, een presentator heeft ook veel ervaring nodig, is natuurlijk ook van belang. Ja, is van belang. En wat ook heel van belang is, dat een presentator, in dit geval een presentatrice, er gewoon goed uit moet zien op beeld. Dat zal duidelijk zijn. Ik bedoel, weten jullie als van... Ik kom nu met een kandidaat waarvan ik bijna zeker weet dat hij het gaat worden. Ja. En dat wordt... Even wachten. Maar, even wachten. Gooi maar in. Dames en heren, jongens, meisjes, echt Jan luisteraars, het is niet te geloven, maar Mark Putto, onze vent, onze weergod, onze allesie, die gaat nu duidelijk maken wie de nieuwe weervrouw van de NOS wordt. Mark, pak het podium en licht uit, spot aan! Ik denk, Mark Putto, dat de nieuwe NOS weervrouw van 2013 Amara Onwuka gaat worden. Maar natuurlijk, dat we daar niet aan gedacht hebben! Ja, dames en heren, jongens, meisjes, echt luisteraars, het is niet te geloven, maar Mark Putto, onze weergod, heeft net verteld dat... Wie? Nou, ze heet Amara Onwuka, is een prachtige naam. Amara Onwuka, komt die uit Congo of zo? Ja, nee, uit Nigeria. Oh, nee, toch? Ze heeft Nigeriaans bloed en ook wat Surinaams-Chinees bloed. Oh, is mij leuk. Duidelijk geworden. Oh, nou, hoe is jou dat precies duidelijk geworden, Putto? Nou, ik heb er een jaar geleden nog even gezien bij Meteo Consult. Oh. Het is iemand die bij Meteo Consult al de regionale televisiekanalen bedient. Wat leuk. Nog één keer de naam. Ja. Amara Onwuka. Amara Onwuka. En de vraag is van mannen onder elkaar. Kunnen we het erop? Nou kijk, het is een hele leuke tropische verrassing, Jan. Oh, ja. En je had het net al over Diana Woei. En wat dat betreft is dat ook een argument dat meegenomen kan worden. Want Diana Woei wordt vreselijk gemist. Die wordt zo populair. Ja. Nou, deze Amara Onwuka heeft wel wat van Diana Woei. Godverdikke, meen je niet. Hey, Amara Woei. Mark, ik vind het ongelooflijk goed nieuws. Want hoe meer donkere meiden op televisie, hoe beter, zeg ik altijd maar. En kijk, ik weet niet of dat interessant is, maar kijk, ik denk wel door dat... kijk, ze werkt natuurlijk bij Meteo Consult en ja, dat moet ik toch even vertellen. Oh. Kijk, van Meteo Consult, dat is een hele strategische zet, want Meteo Consult aast, dat weet ik uit betrouwbare bron, al jaren op het NOS Weer. Mm-hmm. Dat doet nu weer online. Ja. Kijk, en als je nou Amara Onwuka naar voren schuift, dan sta je al met een been, als het ware, binnen het NOS. Package deal, voel jij. Hé, hey Mark. Mark, hoe groot is de kans dat dit allemaal kretskoeka is? Ja, ik denk, ik denk 80-85%. En als ik ernaast zit, dat het kletskoek is. Dan hebben we gewoon pech. Maar dit kan bijna niet missen, want er zijn 30 kandidaten. Maar het is voor 85% kletskoek? Nee, het is voor 85% waar. Ik heb je niet verstaan, 85% dat het Woeka gaat worden. Woeka. Mark Putto, mag ik je ontzettend bedanken voor dit prachtige scoopje? Want het is niet niks. Nee. Het is een heel verhaal, hè? Dat was een heel verhaal, ja. Ja, maar dat is wel goed, want er wordt ook iets uitgelegd, Jan. Hé, maar morgen kut weer. Ja. Nou, kijk, wat het weer betreft hebben we eigenlijk een hele goede week te pakken. Want voor de verandering blijft het nou eens een hele week droog. Hey! Dat is nieuws, hè? Hey, een weekje droog weer? Ja, dat is wel gooi me maar in, jongens. Wat een uitzending is dit aan het worden. Onvoorstelbaar. Jan... Dames en heren, jongens en meisjes, echte Jan luisteraars. De weergod Mark Putto heeft net verteld dat deze week droog blijft. Exact. Niet te geloven. Nou, hartstikke leuk. Mark Putto, slaap lekker. Dankjewel voor alles. Hè. Je bent een vriend van de show. Nou, dat vind ik goed om te horen. Nou, dag Mark. Dag Putto. Putto! Ja. Doei! Wat een geleuter. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Als je iets de late tijd week is aange... goed. Kom maar. Als iets de laatste week is aangetoond, dan is het wel dat er helemaal geen rechtsliberale partij is in Nederland. De VVD liet in Rutte 1 zien dat de liberale waarde geen waarde voor ze heeft. En in Rutte 2 wordt zonder morren de hele socialistische heilstaat gecreëerd. Op rechts bestaat er verder dus niks meer. Wilders is natuurlijk de SP op sociaal-economisch gebied. Dus, wel gratis 0800-121... En geef je mening over de stelling van vanavond. En die stelling is... Het wordt tijd voor een echt rechtsliberale partij in dit land. Jan, pak een beetje tante Greet. Ja, zo ontzettend voor de hand liggende waarheid, Joop. Dat we er nauwelijks anders over kunnen denken. Dag Joop. Joop. Joop. Joepie. Joop. Nou, Joop. Nou, gaat lekker met Joop. Joop. Nou, ik ben het eigenlijk ook wel met Joop eens. Joop, Niels! Mooi gesproken, Joop. Niels, ben je daar? Ja, goedenavond, ik ben er. Hey, Nielsie! Hey, Roosie! Dankjewel! Ja. Ja, voor ik op die stelling inga, wat was er met de stream aan de hand vanavond, doen? Met de string? String? Ik kon niet zien vanavond. Oh, met de stream. Nee, dat klopt. Dat zeggen we toch wel. Dat zeggen live beelden, want er is iets met de stream en met de webcams. En de podcast van vorige week staat er ook nog steeds niet op. Er is een heel groot technisch gezeik. Er is een complot. Dag Niels, tot ziens. Wat ga je wel even Niels af? Hebben we nog niks gezegd. Wat vind je ervan? Ja of nee? Ik vind dat nu op de VVD moet gaan stemmen, want dat komt alleen maar klote zooi van. Uitstekend. Heel goed, dank je. Wat een geluid. Wat een geluid. Hoe heette die weervrouw nou? Onwuka? Onwuka. Maar deze vrouw is Lisanne. Oh. Lisanne! Hallo? Hoi. Hi. Had je nog wat, Lisanne? Hey, beep. Had je nog wel iets? Ja. Ja, vrouwtje, dat is sprakeloos. Ik vind dat Jan moet gaan beginnen. Nou, dat is grappig dat je het zegt. Ik moet een partijtje... Wat een geleuter. Wat doe je nou? God, van mij heb ik een vrouw in de Willem! Was je een vrouw die van... Willem, hallo. Willem! Hallo mannen. Waar heb je rode handen? Precies, ja, dat bedoel ik. Ja, maar dankjewel. Hey, wat een geleuter. Hey Richard. Hey Jan Roos. Oh god. Ik wilde complimenten doen aan jou en aan Jan Heemskerk. Ik vind jullie helemaal te gek. Ga zo door, knappers, want ik ben helemaal fabulous van jullie. Hartstikke leuk Richard en ik zou zeggen, hou maat. Hey, wat homo. Een geleuter. Ja. Nou ja. Nanuk! Oh, de Nanuk. Chakabakabakba! Ben ik nou weer voor Homa uitgemaakt? Ja, volgens mij het is week in, week uit. Even voor Homa. Misschien kom ik ook binnenkort maar eens uit het kastje. Ja, mooie scoop bij Janne. Jongens, ik ben aan de shellet. Nou, ik wacht er nog eventjes mee. Want ik ga eerst mijn vrouwen van je heel licht als jullie erg vinden. Volgende week. Ik weet het allemaal niet meer. Een verrassing. We hebben volgende week. We hebben wel iemand. Een surprise guest. Alleen, we zeggen zijn naam nog niet. Maar het wordt geweldig. We noemen hem Mr. X. Ja, het wordt schitterend. Journalist Karel Brendel komt volgende week weg, Janne. Tot volgende week. Tot volgende week weg, Janne. Dikke kusjes, de groetjes en de was op. Bye bye. Ciao, ciao. Swifi. Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. Tanja. Tanja, ja. Nou, mevrouw Zoen Pollen, Tanja kan mijn broek wel laten bollen. Ja, pardon. Maakt niet uit hoor.